Skills presents Intellivision. Intelligent television by Mattel. More sophisticated than any video game that has come before. Providing hours of entertainment for the entire family. Intellivision, with one of the clearest game displays available today. Find this system, plus a complete line of sports and video game cassettes at Hills, where our game is low prices every day. Nörtit leikkii. Tuommoinen lyöntiäinen keskenään on tosi lysti keskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Virvon varvon tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks. Vitsa sulle, palkka mulle ja juo vielä kuravettä päälle. Puhujan kulma, se on täällä jälleen kerran. Puhujan kulmassa on tämä legendaarinen paneelikeskustelu podcast viikon teknologian puheenaiheesta. Minä olen Pörni ja tämä on jakso numeroltaan 2, 3 ja 4. Tosiaan huikea sunnuntai on menossa, koska kaikki kolme samaan sunnuntai, joten tässä on jotain maagista. Tästä ei voi tulla huono lähetys. Tai sitten voi. Niin mitkä kolme asiaa? No, palmusunnuntai on käynyt ihmisiä virpomassa, ei ihmisiä, vaan noitia on käynyt virpomassa. Sen lisäksi tänään on aprillipäivä, jotenka mihinkään uutisiin ei voi luottaa. Ja sitten tänään tulee vielä puhujan kulma. Kaikki nämä kolme yhdessä sunnuntaissa. Yrittäkääpä pysyä kyydissä. Ja otetaan loputkin noidat kehiin. Ensiksi virvotaan sisään Erkka. Onko se Erkka? Joo. Mä pelkäsin, että mikä ääni sieltä tulee. Miksi täältä kai? Kaikuko vielä? Ei kaiju enää. No niin. Sinä monistit ääntäni. Ei, kosto elää. Joo. No. Osaa taas sitä täälläkin. No niin, ne heti meni yli. No. Joo. Niin kuin sanoin, että outo jakso on tulossa. Minä unohdin tähän, mutta sen Linux-disko soittain. Ai niin, sä lupasit puhuta semmoisen. Mä lupasin tässä, mutta mulla oli niin kiire alkuviikko, että mä en näköjään unohdin. Nyt tuli vasta mieleen. No ei hätää. Anteeksi. Tässä on tulossa pääsiäistauko tuossa. Niin. No niin, voitte kuunnella sitä Linux-diskoa sitten. Seuraava. Pääsiäisenä. Pääsiäisenä sitten pelkästään non-stoppina. Joo. Otetaan sisään myös toinen rakas panelisti. Meillä on Virpo ja Henrik. Tervehdys. Ai ne oli virpoja. No pahus, mä ehdin jo polttaa ne roviolla. Ai, mutta... ai, niitä on tuollainen perinteinen. No, siitä tuli lämmin fiilis koko... No se, ja se on pääasia. Koko naapurustoon. Kun... Sen lisäksi, että saatiin kaunis tuli tänä vähän viileämpänä päivänä, niin 7 lasta vähemmän maailmassa, ja sehän on vaan positiivinen asia. Se on uusiutuva energialähde. Kyllä. Tämä menee niin väärille raiteille heti alussa, että tästä ei voi seurata mitään hyvää. Miksi muuten palmusunnuntaita vietetään? Nyt pitää kääntyä ihan irkin puolelle, koska siellä on uskonnollisia ihmisiä. Sen takia, koska Jeesus sanoi, että olkaahan kaikki mukavia toisillenne, mutta sitten se naulattiinkin puuhun, johon Jeesus sanoi, että tämä nyt ei ollut ollenkaan mukavaa kenenkään kannalta. Mitä se Jeesus sen oikeasti sanoi? Sitten roomalaiset sanoivat, että... Me voimme kysyä Jeesukselta itseltään, koska kysytään. Hän on meillä täällä studiossa. Ole hyvä. Olkaa mukavia toisillenne. No niin se. Ei voi olla totta. Jos ei tästä tule Jumalan pilkasta sanomista, niin ei sitten ihme. Mutta onhan meillä Jumala. Joku minua? Ai anteeksi, oli, itse Jumalakin oli myös paikalla. Tervehdys. Hyvä, minä kuuntelen puhujain kulmaa. Tuossa olisi muuten sellainen referaatti, jos mikä. Hei, minä olen Jumala ja minäkin kuuntelen puhujain kulmaa. Ja minä. siis niin, kerro. Sen verran, mitä nyt muistan koulun uskonnon tunneilta, niin... Jeesus ratsasti johonkin kaupunkiin ja sitten kaikki laski palmun oksia maahan, koska se kai oli sitten jotenkin tapana siellä päin silloin. Niin sen takia nyt sitten tänään ahneet lapset kulkee ovelta toiselle, ne sanoo, että virvon myöhä, antakaa rahaa. Palmusunnuntai on kristillinen kirkonvuoden juhla, joka on viikkoa ennen pääsiäissunnuntaita pitää muuten paikkansa. Palmusunnuntai ajankohta vaihtelee vuosittain, sillä pääsiäinen on kevättasausta seuraava täydenkuun jälkeinen sunnuntai. Ja palmusunnuntai on viikko ennen sitä, pysykää mukana. Palmusunnuntai aloittaa niin sanotun hiljaisen viikon, mekin hiljennytään tästä eteenpäin, kun palaa siis pääsiäisen jälkeen, jolloin muistetaan Jeesuksen kärsimystä. Ja sen mä niin kärsin! Vuonna 2012 palmusunnuntai on ensimmäinen huhtikuuta, joka ei ole aprillipilaa. Se oikeasti oli tänään. So, ja tästähän tulee heti tämä vitsi, että tosiaan pääsiäistä vietetään kevättasauksen ja kuun kierron mukaan, jos kirkko ei tajua, että se nyt on pakanallista, jos mikä niin on kumma. Tämä on muutenkin hämäävä tämä pääsiäinen, koska se oikeasti siirtelee niin paljon paikkaansa, että ei tässä pysy ollenkaan mukana. Mutta ei se mitään. Mutta vapaa päivä ihan. Se on vähän niin kuin tämä bosoni hiukkanen. Sitä, silloin aikoinaan sitä etittiin, silloin, kun ne kaivoi jonnekin eriusumiselumi alle semmoisen rinkulan sinne, ja sitten ne etsi pääsiäistä sille. Niin se on tiede kehittynyt. Näin se on, näin se on. Mutta tänään on tosiaan myös aprillipäivä. Mistä taas aprillipäivä sitten tulee? Hyvä kysymys. Jos palmusunnuntai nyt on suhteellisen selkeä, tämä opetetaan koulussa. Minkä takia koulussa ei opeta sitä, että minkä takia meillä on olemassa aprillipäivä? No sen takia, koska maailmassa on paljon rasittavia ihmisiä ja ne totesi, että ne ei saa oltua tarpeeksi rasittavia normaalissa arkielämässä, niin sitten ne kehitti tämmöisen päivän, että ne voi olla vain aivan erityisen rasittavia. Joo, ja Wikipedia antaa tähänkin vastauksen. Aprillipäivä, latinan aprillis ja useiden nykykielten april tarkoittaa huhtikuuta, on joka vuosi ensimmäinen huhtikuuta, siis aprillipäivä. Silloin on tapana puijata leikkimielisesti ihmisiä. Useissa lehdissä julkaistaan jokin pilailumielessä kirjoitettu artikkeli. Suomessa aprillipäivää ei ole otettu kalenteriin, vaikka sitä joskus on ehdotettu, koska sen teho perustuu yllätyksellisyyteen. Niin, että jos se lukisi kalenterissa, niin ketään ei voisi puijata. Jo roomalaiset viettivät Hilaria-juhlaa. Tämä kuulostaa ihan aprillipilalta tämä artikkeli. No, aprillipäivän perinteen sanotaan usein alkavan vuodesta 1582, jolloin Ranskassa siirryttiin Gregorian kalenteri, anteeksi. Jos perinteen alkua haetaan ajalaskusta, Ranskan uuden vuoden sijainen muutos sopii paremmin, sillä se tapahtui jo ennen uuden kalenterin tuloa. Tämä on outo perinne. Paska perinne. Minä lopetan sen muuten tähän. Jos joku viettää tämän vuoden jälkeen aprillipäivää, niin he saavat vastata asiasta henkilökohtaisesti minulle. Ja tähän taas on tämä loru, että aprillia syö silliä, juo kuravetta päälle. On tämä sitten, jota sanotaan, jos aprillataan. Onko teitä tänään aprilla? Mielestäni tämä on huikeaa, että lorun englanninkielinen vastine on lausadus April Fools. Miksi Suomeen on pitänyt tämmöinen halvotummoinen loru laittaa siihen? No, koska suomalaiset on rasittavia. Miksei mekin voisi olla niin kuin, että hei, aprilidiootti. Se sopisi. Niin onko teitä? Mitä jos olisi vaikka silleen, että kertoo sen pilan ja sitten sanoo, hei! Mä oon muuten paskapää. Sulla on nähtävästi hyvin pahoja aprillipäivän traumoja. Itse asiassa tänään mua ei koskaan oikein osattu tehokkaasti aprillipilailla, niin koska siis mä oon aina vihannut sitä. Musta se on jotenkin se on niin idioottimainen perinne, että mä en lue mitään mediaa, mä en kuuntele radiota, mä en oikeastaan ole missään kanssakäymisessä muuta kuin nyt, kun on puhujainkulma, niin mä yleensä pyrin vaan eristämään itteni aprillipäiväksi pois yhteiskunnasta, koska jos mä en tee sitä, niin mä varmaan löysin jotakuta turpaa. Käännä toinen poski, jos näin käy. No okei, voin minä lyödä molempiin turpiin. Muistutaan myös tästä Angry Birds-kilpailusta, että lintuja voi edelleen pongata tämän kuukauden ajan. Tämä ei ole aprillipila. Vielä siis tämä kuu on aikaa pongata. Viime viikolla pongaus oli hieman hidasta. Ihmiset ei oikein löytänyt sitä lintua, mutta siellähän se oli ilmaisten näiden kännykkäsovellusten. Mikä siis millä perusteella se voittaa? Arvonta. Se on sellainen hyvä perusta aina. Ensin pitää niin suorittaa ja sitten voi voittaa. Nimenomaan. Okay. Oikein arvanneiden kesken arvotaan palkintoja. Niitä ei montaan tullut, niitä oikeita. Tuli myös vääriä. Oho. Jotenka tota, tietysti kannattaa aina yrittää, se on tietysti totta, mutta kannattaa vieläkin yrittää ja parantaa niitä mahdollisuuksia. Tämän kuun aikana vielä voi niitä arvailla ja sitten pistetään linnut jakoon. Jossain välissä tässäkin jaksossa varmaan ilmestyy tuohon ruutuun. Milloin? I don't know. I don't care. Siinä oli se muistutus. Näin ollaan saatu pari asiaa, mutta siinä välissä on joku... No oletko pelannut? Eikö meillä oli puhetta tästä viime kerralla? Joo. Ei mitään unoa. Viimeksi puhuttiin siitä, että oltiinko pelattu tätä. Mitä? Angry Birds Space. No niin, Space. Joo, joo. Joo, se on siitä me... Minäkin pelaan Angry Birds Space. No sä oot ainakin lähellä sitä Spacea. Fysiikan lait ovat puolellani. Ne voisi tehdä semmoisen jumalaversion siitä vielä. Joo, semmoinen God Mode sille. Ultimate Cheat. Tämä on jaoks kaardi paha. Voimaa, poveri. Yksi, vaikka kun nämä April Fools vitsailut, Henrikkiä lämmitäkään, niin tänään oli yksi tosi hieno. Oli, Googlen Mapsiin oli tullut semmoinen oma Quest-moodi. Oletteko kokeillut? Ehdottomasti kytketään se täältä päälle tässä ruudussa näkyy. Meillä on siis tavallinen Google Maps ja sitten laitamme seikkailumoodin päälle, mikä se on suomeksi. Ja klikataan tuosta, niin zip, 8-bittisenä. Tämä on hieno. Tämä on kyllä hieno. Tämä saisi olla ihan vakiomoodi. Joo, toivottavasti ne ei poista tätä. Joo. Tai totta kai ne poistaa sen, mutta Helsingin linna oli tuolla, mutta se hävisi jonne. Jos olisi hienompi, että nämä puut menee ihan oikein. Kyllä. Miettikää, joku saa tämmöisen väkkiräämistä palkkaa. Niin. Se on totta. Plus, että teki sitä huikea videonkin mun mielestä. Että... Sitä en ole näin. Joo, se on tuolla Puhujankulman sivulla. Sä olette käynyt Facebook-sivulla. Facebook-sivulla teki tämmöisen Google Maps Goes 8. Ne mainostaa siis tässä, että se on tulossa tuolle Nessille. Se on hienosti tuollaisella cartridgella kiinni siihen semmoisen uuden pelin mukamassa tuohon Nintendoon ja siihen verkkopiuhon vielä kiinni, niin hienosti toimii Google Maps saakeli Nintendossa. No niin, cool. Se on high-techia, jos mikä. Ei taida Googlellakaan, tai kyllä niillä saattaa olla nykyään NES-pelien ohjelmointi emulaattoreillekin tökkii sen takia, että kun se pitäisi ohjelmoida assemblerille ja assembler-ohjelmointia, tai ohjelmoijia ei pahemmin enää löydy. No se on totta. Ja miksei Google Maps voisi tulla Nintendolle? Koska kukaan ei käyttää sitä. Mutta joo. Tulisi 50 NES-kasetilla. Ei, tämä tulee ihan yhtenä. Kato, siinä on internet-liittymä. Tämä on siinä mielessä hyvä systeemi. Se on kevyt kuin mikäkin. Niin. Siinä oli tommoinen sitten hassu, koska tämähän tuli itse asiassa päivän aikaisemmin. Google ei pysynyt niin kuin nahoissaan ilmeisesti, vaan miten nämä Googlen paras aprillipila oli Gmail. Sellaiset aprillipilat minäkin hyväksyn. Sekä julkaistiin silloin. Joo, kaikki piti sitä aprillipilana, kun ne sanoi, kun siihen aikaan isointa laatikkoa taisi tarjota Yahoo, joka oli 5 megaa. Ja sitten Google ilmoitti aprillipäivänä, että hei, että me avataan tällainen meidän oma sähköpostipalvelu Gmail, että hei, täällä on giga kaikille, hehehehehe. Se oli hyväksyttävä. Itse asiassa tuo on hauska tämmöinen pila, mikä kaikki kuvittelee, että se on pila, mutta se ei ollutkaan pila, jotenka silloinhan se on niin kuin pila. Joo, mä olin lopettanut silloin, mä varmaan kertonut tämän jutun aikaisemminkin, mutta siitä on sen verran monta vuotta, että ehkä joku ei ole sitä kuullut. Mä lopetin kokonaan sähköpostin käyttämisen kovin ärtyneenä, koska mulla oli silloin Hotmail-tili, joka oli 2 megaa. Siinä tuli niin paljon spämmiä, että se täyttyi se 2 megaa 10 minuutissa ja mä en saanut yhtään oikeita sähköposteja läpi. Mä kirjoitin johonkin vielä pitkän palopuheen siitä, että sähköposti on kuollut. Ja kaikki naureskeli mulle ja sitten joku antoi mulle kutsun Gmailiin. Ja sitten sä oot tullut takaisin. Sitten rupesin taas käyttämään sähköpostia. Sähköposti on hieno asia. Se on. Mutta semmoinen oli mikäli sinua on huijattu, niin pistäkää palautetta puhujankulmasta. Ei, vaikka sinulla laittakaa sen show notesihin, vaikka jos joku osas onnistui källittämään. Koska mun mielestä itse källit ei ole hauskoja, vaan se, että jos joku oikeasti niihin menee, niin mun mielestä se on hauskempaa. Hei, mulla on hyvä. No? Tänään ei tulekaan puhujankulmaa. Tämä olikin nauhoitettu juttu. No olisitte voinut mulle kertoa. No niin, huomaatko, heti oli paljon hauskempaa, kun joku meni halpaan. Nimenomaan. Jumala ja Jeesuskin tuli ihan turha. Mennään mobiiliklimppiin. Mikä saa puhutti. Tuntea vihani. Tämä on oikeasti pelottava. Nämä varmaan painajaisia tuosta. Mä en tiedä, mikä näköinen Jumala on, mutta... Hienompaa toi olisi, jos sen pystyisi tekemään ilman elektronisia apuvälineitä. No niinhän se tekeekin. Siis mulla on 2 mikkiä tuossa, ei 3 mikkiä. Minä, Jumala, Jeesus. Isä, poika ja pyhä henki on siinä. Jumala istuu mun vasemmalla puolella tällä hetkellä. Ennen kuin tulee enempää herjaussyytteitä, mennään eteenpäin. Tästä vasta herjaussyytteitä voi tullakin, mutta puhutaan taas Telia Sonerasta ja Skype-blokkauksesta. Joo, eli joo, jaksossa 2.30 oli tästä puhetta, siis tämä, että silloin, mikä se on se Barcelonan se mobiilikinkereissä, niin Telia Sonera silloin sanoi, että Espanjassa saattaisi aloittaa tämän velottamaan VoIP-puheluista, jotka tapahtuu mobiiliyhteyden yli. Mobiilidata yhteyden yli. Kyllä. Ja nyt ne toivottavasti Ruotsissa, niin siellä ollaan sitten tällä Telia Soneran emämaassa, niin siellä sitten pohditaan, että kyllähän se voisi Ruotsiinkin tulla. Mutta mä olen edelleenkään, niin mulla on tosi epäselvää, mä en ole löytänyt semmoista selkeää kuvausta, että miten se niin kuin, onko se vaan, että Skype ei vaan sitten toimi siinä? Vai niin kuin, miten se... Vai pitääkö erikseen, eli erikseen hankkia semmoinen liittymä, joka päästäisikin peliikenteen läpi? Ei voi ymmärtää. Niin, siis jos ne estää, niin käyttääkö toi jotain määrättyjä portteja, mitä sitten pystytään blokkaamaan? Koska eihän toi normi kyllä, HTTP läpi mene. Vai menikö? Eikö Skype käytä jotakin omaa? Vai käyttääkö, mä en tiedä mitä porttia se käyttää. Niin taitaa se mennä itse asiassa, kun se menee kaikesta läpi. Niin kyllä se on pakko käyttää 80. Joo. Mutta tarkoittaako sitä nyt sitä oikeasti, että ne alkaa sitten snuuppaamaan sitä liikennettä ja sen mukaan blokkaa, mikä tuntuisi myös oudolta? No. Tai ainakin kyseenalaiselta. Mä en ymmärrä tätä pointtia nyt tässä näin, koska sitten taas eikö näitä operaattoreita ole muita, ja mä veikkaan, että Sonera on nyt ainoa, joka tästä on puhunut. Niin... Siis se ilmeisesti se käyttää niinku portteja, jotka on yli 1024 tai sitten toi 80 ja 446, eli 443. Mutta jos se menee tuon 80-senkin kautta, niin hankalahan siinä on. Siinä sitten just haiskahtaa siltä, että niinku rupeatteko te niinku analysoimaan, että mitä mä teen sillä yhteydellä ja pistätte sen mukaan poikki. Se oli muuten tämä Barcelonan... Kekkereet oli World Mobile Conference, ja meillähän on edelleen puhujainkulman adressi auki, joka vaatii World Mobile Conferencea Kuopioon. Ja mä kirjoitinkin tänne, että koska tämä oli niin tärkeä asia, niin odotin siihen vähintään 2 miljardia allekirjoitusta. Ja me ollaan hyvin, hyvin aikataulussa, koska nyt niitä on 17. No niin, se joten jos reilu miljardi ihmistä voisi vielä käydä sen allekirjoittamassa. Just niin menisin samaan sanoa, että nyt joku hinkkaa nyt mikkiä siihen malliin. Että jos ei se ollut minä eikä Erkka, niin onko sitten Henrik? Minä en tunnusta mitään. Kädet irti mikissä silloin, kun tehdään lähetystä. Joo. Mutta siis tämä on siis tämä... Mä ehkä vähän odotin, että kun ne ilmoitti tuosta, että siitä olisi noussut jonkinnäköistä halota ja sitten ne olisi joutunut pikkusen miettimään, mutta tämä nyt näyttää pahalta. Ne tulee kohti. Vihollinen tuleekin lännestä. Oletteko huomanneet, että jos entinen kansallinen yhtiö yksityistetään, niin se tulee kaikkein vittumaisen yhtiö kaikista? No, oliko se Telekään aikoinaan kauhean nyt hieno yhtiö? Mutta... No en nyt tiedä, oliko se hieno, mutta ei se ollut niistä pahin. Mutta nyt jos katsoo esimerkiksi, mitä Sampo on tehnyt pankkina ja nyt mitä Teliasonera tekee operaattorina, niin ei hyvältä näytä. Mutta toisaalta, mitäpä sitä ottaa paineita? Suomessa on monia muitakin operaattoreita. Mä en tiedä, minkä takia kukaan ylipäätään haluaisi olla Teliasoneran asiakas, mutta kai joku vielä on. Lopettakaa se. Lopettakaa äkkiä. Lopettakaa välittömästi. No niin, sekin vielä. Mutta, niin. Toinen, minkä ihmiset voisi lopettaa, niin on se, että ne kaikki näyttää ihan samanlaisilta. Se on tosi ärsyttävä. Että ihmiset näyttää samalta. Niin. No se on taas jumalan tekosia. Kuinka ihmeessä sitä pitäisi muistaa ihmisten naamat, kun ne kaikki on ihan samanlaisia? Siinä on hyvä selitys. Kerro. Me ollaan kaikki Jumalan lapsia. Me näytetään iskältä. Okei. Okay. Huono selitys. Mutta paras, mitä tähän hätään saadaan. Siis, mutta vaatii, siis no totta kai operaattorit kai saa tehdä mitä vaan. Onko tässä nyt joku, että joku voi sanoa, että ette saa näin tehdä? Siis, niinku, kyllä, siis onhan se niinku, niiden liittymähän se periaatteessa on. Eikö? Joo, mutta ne toimii, ne tekee yhteiskunnallisesti välttämätöntä palvelua, jolloin yhteiskunta voi kyllä mennä sitten sanomaan väliin. Niin, että, ja tietysti, että jos kaikki nyt vaihtaa liittymää sen takia, eli äänestää jalolla, mitä nyt tuskin hirveän moni tekee, mutta jos tekee, niin tietysti se on tietysti yksi tapa. Mutta... Joo, no siis sinällähän ihan tota... Niin. No, kun... Ja mutta siis vähän... ne myöskin käyttää valtiollisia varoja siihen, ei siis rahaa, vaan niin taajuuksia. Joo, ne on... No, joo, mä en ole ihan varma siitä, että onko nyt niinku Skype mitenkään niinku ihmisoikeus, mutta tuota, tai niinku siis tavallaan... Ei Skype, mutta operaattoripalvelut. Joo, mutta mä en niinku... Silleen, että tavallaan se ei ole mikään semmoinen, mikä nyt niinku pitäisi niinku taata, mutta niinku tämä just tämä... Että miten siihen näissä olemissa olevissa liittymissä, niin miten siihen siirrytään? Päästään. Se on. Ja kun mä jollain tavalla en siis ymmärrä, mutta siis niinku jo ymmärrän heidän pointinsa siitä, että jos puhelimista soitetaan Skype-puheluita, niin se nakertaa heidän leipäänsä. Mutta sitten jos näitä käytetään niinku internet-modeemina tämmöistä puhelinta, tai sitten mokkulaa, ei sitten ole enää kännykkä, mutta jos se on erään liittymä edelleen, niin... Tarkoittaako sitä, että mä en voi sitten Skypellä soittaa myöskään tietokoneella, vaikka se nyt on mokkula? Eikä se ole heiltä millään tavalla pois, koska mä en pysty sillä soittamaan muutenkaan. Niin ja siinä on myöskin se, että etenkin jos puhutaan ulkomaan puheluista, niin ei kukaan tule soittamaan 6 tunnin puheluita vaikka jenkkeihin matkapuhelimella. Niin miten se on niiden tuloista pois, että sitten tietysti voitaisiin puhua, että no sitten korvausta, tai siis sitä estetään vaan kotimaan sisässä tapahtuvia Skype-puheluita, mutta sitä nyt sitten on ihan mahdoton seurata. Että. Ja kuinka moni oikeasti soittaa Skype-puheluita kännyköillä? Siis niin kuin... no mä soitan silloin, jos mä soitan ulkomaille. Siis mä soitin jossain vaiheessa, kun piti soittaa enemmän ulkomaille, mutta tuota, sanotaanko näin, että En tunne juuri ketään, joka merkittävissä määrin. Mutta siis tavallaan tässähän niinku on kysymys enemmänkin siitä, että niinku ennakoidaan jotain tämmöistä trendiä. Että mitä enemmän, no jos ajatellaan vaikka sille vaikka iPhoneit ja FaceTime. Että jos se tulee sille, että se alkaa toimimaan 3G yli. Ja jos niinku se viilataan siinä samalla tavalla kuin... Toi Apple on viilannut nämä viestit, niin kuin iMessageit. Että kun sä lähetät tekstiviestiä, niin jos siihen löytyy ilmainen vaihtoehto, niin se automaattisesti lähettää se ilmaista kautta. Ja jos se ei toimi, niin sitten se menee. Että jos se tavallaan, jos se tulee niin kuin sinne puhelimissa sille samalle tasolle, että kun sä lähdet soittamaan jollekin, niin jos sulla on niin kuin riittävä datayhteys, niin heittää se, ja toinen puhelin pystyy tukemaan sitä, niin se heittää sen voipin yli. Eli en mä niinku usko, että niinku tällä hetkellä, missä pitää niinku tota Skypeä käynnistellä ja niin edespäin. Mutta enemmänkin se, että jos ajatellaan, että Microsoft osti Skypeen, ja se, että millä tavalla se integroidaan siihen Windows Phone -käyttöjärjestelmään, niin jos sinne tulee niin kuin, että niin kuin se samantyyppinen semmoinen automaattinen reititys kuin tuota, on vaikka näissä aimeissakissa iPhoneen välillä. No joo, niin. Onhan tämä nyt Nokian puhelimessa ollut ennenkin. No joo, siis... Ensinnäkään Skypeä tarvitse käynnistää. Niin, niin onko siinä ollut mukaan semmoinen, että se automaattisesti tsekkaa, että kumpaa käytet? En ole kyllä koskaan ketään nähnyt, että olisi saanut sen toimimaan. No esimerkiksi tässä, mikä tämä N900, mikä se oli se ihme? Niin, no joo, puhelin se oli... esimerkiksi. No siis se oli vain yksi esimerkki, mutta on niitä joo, ollut aikaisemmin. Korjatkaa ne, jotka on enemmän käyttänyt Nokiaa, mutta että mun mielestä se pointti nimenomaan, mikä Nokia Luressa olikin hienoa, se, että se ei ole Skypeä. Se oli se account, vaan sä pistät vaan sen sinne sen tilin jonnekin ja... Niin se, sen sippipuhelu. Ne, niin. Niitähän on ollut iät ja ajat, mutta... Mutta siinä oli myös Skype. Joo. Jolloin niin sitten sä valitset, kun lähden soittamaan, niin mä voin päättää, että mä soitan IP-puhelusta. Siis piti olla tosi HC, niin kuin tuota, symppari-tyyppi, että saisin niin kuin oikeasti peliä. No ainakaan tossa se oli niin kuin tänään Skype-tunnus ja salasana. Joo. Se oli siinä. Siinä oli, mutta joo, mutta se tavallaan sitten, kun yhteydet paranee ja mitä helpommaksi se puhelimissa tulee enää, niin että kyllä mä niin kuin sinällään... On niin siinä pointti, ymmärrän sen uhkan siinä. Mutta kun ne on vaan myöhässä siitä kelkasta, silleen mun mielestä tämä ei ole se oikea tapa taas tehdä. Tämä on ihan sama juttu kuin musiikkiteollisuus, joka taistelee jotain piratismia vastaan, kun netti alkaa puskemaan läpi ja sieltä olisi helpompi, niin sitten aletaan niin keksimään jotain muuta, että pystytään se oma kivijalka siinä nyt pitää vielä maassa, koska me ollaan aina tätä tehty, niin ei tämä voi hävitä mihinkään. Mutta fakta on se, että meillä tuli digikamerat ja kukaan enää kehitä valokuvia missään ja ne putikit vaan lähti sieltä. Ei ne pistänyt mitään, nyt tehdään lakialoite, että digikamerat pitää kieltää tai jotain muuta vasta. Se on fakta, asiat menee eteenpäin ja määrityt asiat vaan kuolee, sille ei voi mitään. Niin, mutta siis sinällähän toi on ihan looginen, että, tuota, että meillä jatkossa niin saat tämmöisen, ja sitten jos maksat enemmän, niin sitten se toimii laajemmin sinne. Tietysti. Ihan perseestähän se on, mutta niin kuin... Joo, mutta kun mä uskon, että... Siinä on myöskin... Tässä tullaan taas siihen, minkä takia ihmisillä on tähän niin voimakas vastareaktio on se, että annettuja etuja ei pidä mennä poistamaan. Se on, siitä saa aina paljon niin kuin yhteiskunnallista vihaa kohdallaan. Että jos olisi alun perinkin ollut silleen, että no Skype-puhelut liitetään johonkin minuutteihin, niin sitten se olisi melkein... itsestään selvä asia, mutta se, kun, jos on totuttu jo siihen, että jos sä otat puhelimeen nettiyhteyden, niin sitten se toimii niin kuin nettiyhteys, eikä siinä ole mitään sen kummempia rajoituksia, niin jos sitä ruvetaan yhtäkkiä rajoittamaan, niin se on aina huonoa PR, ja se tulee aina aiheuttamaan suuren vastaan. Mutta Sonerahan teki sen, että tuota, nehän siirtyi niissä, sillä tavalla siirtyi niissä mobiiliyhteyksissä sille, että niillähän tuli jo se katto. Joo, ja sekin oli huono. Montako gigaa se on kuusi? Joo, ja sekin aiheutti suuren vastareaktion. Joo, mutta muuttiko ne siinä niin kuin sen, että jos sulla oli rajaton yhteys, niin ne muutti sen väkisin, vai eikö se mennyt niin päin, että ne vaan lopetti niiden rajattomien myymisen ja jatkossa saa ainoastaan näitä? Joo. Ja sitten jos me erehdyt jossain vaiheessa niin kuin säätämään mitään, niin kuin, edes niin kuin vaikka tekstiviestien määrään, niin tavallaan sulla se paketti lasketaan uusiksi. Tai jotain tämmöistä älytöntä, mutta et siis sinällään eihän se, niin kuin, se, että jos ei kosketa niihin olemassa oleviin ja sitten vaan ne uusia ei myydä, niin se on niin kuin silleen helppo, siinä on niin kuin vaikea silleen vikistä takaisin, niin kuin vikistä sitä vastaan, että niin kuin, no ei ole pakko ostaa. Mutta se, että jos niin kuin toi vaikuttaa niin kuin olemassa oleviin, niin yhtäkkiä samalla rahalla saatkin paljon vähemmän, olkoonkin, että vaikka et edes käyttäisikään sitä ominaisuutta. No joo, täytyy myöntää, että mä käytän Skypeä hyvin vähän kännykällä, niin jos tämmöinen nyt blokki tulisi, niin mä varmaan huutasin tästä ihan samalla lailla kuin se, että Linux-tuki lähti pleikkarista, niin ei kiinnosta pätkän vertaa, mutta kun se nyt lähtee pois, niin mä en voi laittaa siihen. Sama juttu, että no, mä en pysty soittamaan Skypeä, mä en koskaan soittanutkaan. Mutta tietysti se mahdollisuus, että joskus olisi se mahdollisuus soittaa, jos tulisi semmoinen keissi, nimenomaan ulkomailla. Kotimassa niin aulisti käytän omaa mobiiliverkkoa siihen. Tässä oli tämä, tulipa mieleen tämä Nokia Siemens pomo ennusti, että oli Vergeissä. Että mä en tiedä, niin kuin, missä maailmassa tämä elää, mutta kun, siis tällä on niin kuin tämmöinen ennuste, että 2020, eli tämä on Nokia Siemens Networks CTO Hossein Moin, Moiin. No jotain sinne. Niin tuota, että niin kuin, että maksaisimme vain yhden taalan per päivä niin kuin gigatavusta dataa. Ja niin kuin tavallaan sille, että no kun, mitä helvettiä, että mulla on ollut monta vuotta, niin puolella tuosta hintaa niin paljon kuin lystään. No siis se, se puhuukin siinä jenkkimarkkinoista ja siellähän data on ihan järjettömän kallista. Joo, mutta siis sinällä niin kuin se vaan niin kuin hassu silleen niin kuin tolleen ennusteena. Mutta sitten kun tätä vaan miettii, sitä, niin kuin se, että esimerkiksi tämä Sonera on tämmöistä, että ne lähtee rajoittamaan jotain tiettyä, niin jos se, niiden rajoiteperuste on se, että niillä ei kaistereita, niin sitten ihan mielenkiintoista, että entäs sitten kun kaistat riittää, että, tämmöset, niin kuin, että kuinka paljon tämmöiset hinnoittelun muutokset on vaan tämmöisiä niin kuin väliaikaisia ärsytyksiä. Että tuota. No siis valotettakoon jenkitilannetta, että siellä on aika tyypillistä se, että mobiiliyhteys maksaa jotain 450 dollaria kuussa ja kattona on 5 gigaa, niin se tekee melkein 10 giga. Joo. Että siihen nähden, jos jenkille ehdottaa, että dollari per giga, niin nehän on silleen, että oho, sehän on halpaa se. Joo, meille tässä olisi aivan törkeän kallista. Joo, no kyllähän, niin kuin mäkin, no kyllähän mäkin maksan tällä hetkellä, paljonko mä maksan, varmaan jos mä käytän reilu 2-3 gigaa kännykällä ehkä kuussa, niin jos mulla pitäisi, no lähemmäs 5 euroa maksan giga. Mutta siis tavallaan se, että kun tavallaan tämä puhuu niin kuin kuitenkin tälleen niin kuin, vähän niin kuin kilohinnoista silleen, että sä oot että niinku jotenkin oudot, niinku, että tässä on niinku tämä datamäärä ja sitten vielä tämmöinen niinku aikamäärä suhteessa tuohon yhteen niinku rahayksikköön. Kun taas niinku itse ajattelee sitä, että niinku mä maksan sitä niinku myös sitä, niinku sitä potentiaalista. Että jos mä niinku ikinä haluaisin käyttää niinku tosi paljon dataa, niin mä voin tehdä sen. Mä maksan myös siitä niinku mahdollisuudesta. Et tuota, vaikka siinä mielessä niin ihan niin kuin jännä niin kuin ajatus, että niin kuin joku niin kuin visioi tulevaisuutta, että niin kuin tavaraa myyään silleen niin kuin kilohintaa eikä silleen hanat auki, että niin kuin paljon jaksat. Että on kuulostaa vaan silleen, että olipa kyse vaikka edes jenkeistä, niin 8 vuotta, niin tuo on aika niin kuin ankea näkemys. Mutta hei, se nyt on vaan ennuste. Että no mutta siellä täytyy muistaa, että siellä 30% maasta, 30% koko maata ei edes ole mitään kännykkäverkkoa. Että ne on aika paljon jäljissä. Mäpä vilkaisen ihan piruuttaen, että kuinka paljon mä oon käyttänyt dataa tässä kuussa. Ja mä maksan siitä 20 kuussa. Ja katsotaan, omassa on lahti lataa minulle tietoa. Tekstiviestijuttu. Niin, tää oli vaan siis tämmönen teksti. Kuinka paljon te lähetät tekstiviestejä? Ihan vaan tämmöinen samalla, kun lataan siis tätä uutista. Suunnilleen kaikki, joille lähetän tällä hetkellä tekstiviestiä, niin niillä on joku, niillä on iMessage. Mä pitää tsekata muuten, että maksankohan mä jostakin paketista. Niin, kuin niin, kannattaisiko laittaa? Poistaas. Tutkia. Tosiaan Suomessa syntyi tekstiviesti ennätys, eli ilmeisesti tekstiviestit on niin kuin huikea tapa kommunikoida. Suomessa lähetettiin viime vuoden heinä-joulukuussa noin 2,4 miljardia tekstiviestiä ja sen lisäksi vielä 27 miljoonaa multimediaviestiä. Siinä on toinen kysymys. Kuinka monta multimediaviestiä olet lähettänyt? No, en ole lähettänyt koskaan ainuttakaan. Mä olen lähettänyt aika paljon. Muutamia kuvia on lähettänyt siis. Mutta tällä hetkellä jälleen taas, että kaikki, joille lähettää kuvia, niin ne on käytännössä, niillä on iMessage. No se, mikä mua onko tässä mietittämään, että jos me nyt ollaan niinku Skypeä katkaisemassa, että ihmiset voi soittaa. Näitä on tämmöisiä muutamia tämmöisiä Messenger-tyyppisiä palveluita, joissa voit niinku kännykällä lähettää toiseen kännykkään ilmaiseksi tekstiviestejä. Niin miksei tähän nyt aleta sitten puuttumaan, että hei, otetaan nämäkin pois. Nämähän syö meidän kakkua, koska kyllä nyt, jos tätäkin lukua katsoo, niin on tuossa muutama pennonen tulee myös tekstiviestistäkin operaattoreille. Varmaan prosentuaalisesti enemmän puhelusta, mutta siis niinku kuitenkin. Jos ihmiset alkaisivat käyttämäänkin instant messengereitä puhelimissa ja lähettäisi viestejä pelkästään sitä kautta. Niin no siinä on ehkä se, että tuota, kun vielä on aika harvinaista se, että sä, et joo, jotkut tekee kyllä joo sitä, mutta siis se, että niin kuin tekstiviestit on ehkä sinällään semmoinen universaalimpi kuitenkin. Ne toimii niin kuin aina. No niin, toimii kyllä puhelutkin aina verrattuna Skypeen, mutta... Niin, ehkä... mä veikkaan, että tästä puuttuu semmoinen, niin kuin, että sulla pitäisi olla, no okei, sulla voisi olla Skype kaikissa, ja sitä, että sitä, mutta se pitäisi olla kaikilla käynnissä, ja sitten taas... Että semmoinen ehkä... universaali applikaatio tai palvelu, joka kautta kaikissa puhelimissa on sama, ehkä sekin on vähän pirstaloitu. Paljonko tekstiviesti edes maksaa? Siis niin kuin, tavallaan mulla ei ole mitään merkitystä, että paljonko maksaa tekstiviesti. No en mäkään koskaan. Ehkä mä lähetän vaan niin vähän, että no, sekin voi olla. Paljon, niin niillä on joku paketti. Joo, no en mäkään no, koskaan mä... tullut miettineeksi, että kannattaako lähettää tästä. Mä olen lähettänyt viime kuussa oma Saunalahti-applikaatio on muuten näppärä näihin. Mä olen lähettänyt viime kuussa 43 tekstiviestiä. Mä maksan 100. Tekstiviestihinta. Tämä ei ikävä kyllä näytä, mikä on kuinka paljon dataa mä oon käyttänyt. Tässä vaan lukee, että mä viime kuussa käytin palvelun sisältyvää datakäyttöä 1232 tuntia 40 minuuttia. Mutta mä veikkaan, että mä kyllä per giga en maksa montaakaan 10 senttiä, koska mulla niitä gigoja palaa aivan järjettömästi. Miten muodostuu oma Saunalahden käyttäjätunnus? Se on etunimen 2 sekaa kirjainta ja sukunimen 5 sekaa kirjainta. Aja, sekä ei olekaan puhelinnumero? Muistaakseni puhelinnumerokin toimii silleen, että se on GSM-kirjaimet alkuun ja sitten puhelinnumero. Joo, siinä on pieniä eroavaisuuksia sekin vähän. Huomaat, että palvelu on otettu vähän käyttöön, ja sitten se on vielä se, että tuleeko Elisan puolelta asiakas vai Saunalahden puolelta. Mut mulla on siis, mä en ole sen takia koskaan lähettänyt enkä vastaanottanut yhtäkään multimediaviestiä, koska mä oon estänyt ne palvelutasolla. Okei. Multimediaviestit on hienointa, mitä puhelimeen. Oikeesti. Siis Mä estin ne silloin, kun mä sain mun ekan puhelimen, koska silloin ne oli aivan järjettömän kalliita. Ja mä tein silleen, että mä estin kaiken, mikä potentiaalisesti maksaa yhtään rahaa, koska mä en halunnut, että jos joskus tulee mitä tahansa epäselvyyttä laskutuksen suhteen, niin mä voin osoittaa saman tien, että mä en ole voinut käyttää näitä palveluita, koska ne on koko ajan ollut estettynä mun liittymässä. Ja niin mä toimin edelleen, mulla on edelleen siis varmaan kaikki mahdolliset estot päällä, kaikki maksulliset palvelunumerot, palvelutekstiviestit ja muut. Mä en pysty soittamaan enkä lähettämään tekstiviestejä oikeastaan millekään muulle kuin toisille ihmisille. Hiskipo laittaa, että oma Saunalahti-tunnari on KH1-puhelinnumero. Mulla on näköjään puhelinnumero. Aiku KHL tarkoittaa kyllä. Okei. Oma Saunalahti-tunnari on kyllä puhelinnumero. Eikä mitään mulla on puhelinnumero ja sitten näköjään sille jotakin merkkejä perässä. Löysin sen. Niin kuin sanottu, niin siinä on erilaisia systeemejä johtuen siitä, että ootko tullut minkä puolelta. Kolumbus, Elisa vai Saunalahti? No. Mutta eli mikä siis ennätysmäärä tekstiviestiä heinä-joulukuussa? Tässä oli se mielenkiintoinen, kun mä en tästä nyt löydä sitä, että kuinka paljon niitä olisi enemmän. Et jos tämä nyt oli ennätys, niin oliko niitä sitten 2,39 viimeksi, nyt 2,4, niin nyt tuli ennätys. Et niin kun... Se on, että tekstiviesti ja multimedian viestikäyttö kiihtyi alkuvuodesta eli 10% kasvuun. No niin, ne on, mutta ei, ne on. Siis... Tekstiviestithän on kalleinta dataa, mitä puhelimella saa. Totta. No se on joo. Koska se käyttää datayhteyttä, mutta laskuttaa siitä niin, että mitä joku maksoi, että se hinta olisi jotain 2-30 megalta. Se on vähän niin kuin sitä, semmoista, että mietitkö, kun olet menossa suihkuun, että mä nyt maksaa jotakin. Niin se on, tekstiviestit on vähän samaa. Mä kyllä mietin. Matkaviestiverkon kuukausimaksullisten tiedonsiirto liittymien määrä kasvoi noin 570 000 alkuvuodesta. Kuinka paljon muuten vaikuttaa tämmöisten... Niin ja 35 miljoonaa gigatavuun siirtymä. No. Kuinka paljon oikeasti muuten tämmöiset äänestetään jotakin Voice of Finlandia tai muuta, niin kuinka paljon niissä on äänestysmäärät. Että jos on monta tämmöistä yleisöä aktivoivaa ohjelmaa, niin vaikuttaako se ihan näihin tilastoihin? Kyllä se vähän. Mutta ei ole niin mitään hajua, että kuinka... No tuo on tietysti totta. En mä tiedä kuinka paljon. No on siinä, kyllä siinä piikki varmasti tapahtuu niissä koissa. No. Mielenkiintoista olisi tietää, millaista se nousu on ollut Jenkeissä, koska Jenkeissähän tekstiviestien suosio on ollut aika uusi ilmiö, että muistan vielä muutama vuosi Twitissäkin kaikki ihmetteli, että kai tässä on joku tekstiviesti ominaisuuskin, mutta eihän kukaan mitään tekstiviestiä käytä, että ihan vieras asia ja joku vuosi kaksi sitten se muuttui ihan täysin, että ne puhuu, että eihän kukaan enää puhu puheluita, kun kaikki lähettää vaan tekstiviestiä. Muuttuuko niille jossakin vaiheessa, vai onko niillä on ehkä edelleenkin, mutta siis, kun niillähän oli, Jenkeissä oli se kummallinen juttu, että siis niin kuin puhelu maksoi myös aina vastaanottajalle ja myös niin edelleen. Joo, ja tekstiviestitkin maksoi vastaanottajalle. Kyllä, niin, mä en tiedä, mutta eikö siinä tapahtunut jollekin operaattoreilla muutosta sen vastaanottohinnan suhteen? Joo, ja siis siellä on tullut niitä rajaton tekstiviestimääräpaketteja. Joo. Eli siis voit vastaanottaa rajattomasti tekstiviestiä. Eikö voit vastaanottaa ja lähettää rajattomasti tekstiviestiä. Okay. Sehän oli jotakin, että tämmöinen keskivertoteini, niin se lähetti niin kuin monta sataa päivässä niitä. Joo. Käyttää sille chatinomaisesti, että jos siinä vielä ruokki, että mitä niin paremmat käyttöliittymät tulee näihin kännyköihin, että jos ajatellaan tämä dialogimalli, mikä tuli. No joo, no, se on tietysti. Mä en tiedä milloin se, no iPhone oli yksi semmoinen, joka niin kuin, sitä niin kuin popularisoi aika vahvasti, mutta olihan sitä, niin kuin, sitä vastaavaa jo tarjolla aikaisemminkin. Mutta niin kuin se, että... itse huomaa, että niiden ihmisten kanssa, joilla tietää, että on semmoinen samanlainen näkymä tekstiviesteihin, niin niille kirjoittaa silleen, saattaa kirjoittaa jotakin ja sitten unohtuukin joku sana tai vaikka niin kuin hymiö siltä lopusta, niin sitten laittaa sen vielä niin kuin erikseen sinne menemään. Mutta sitten jos tietää, että toiselle tulee niin kuin perinteisessä moodissa, että niin kuin ne on yksittäisiä viestejä, niin niille sitten lähettää niin kuin vähän niukemmin aina. On, ja sitten myös vastaaminen on helpompaa. Sä voit vastata jonkin viesti, joka on lähetty jo vähän aikaa sitten. Esimerkiksi että joku on lähettänyt perjantaina, että unohdit silloin vastata, niin nyt sä voit katsoa sen. Niin sun ei tarvitse hirveästi enää etu sillä tavalla, että kun laitoit sen viesti, niin tässä on vastaus. Vaan sä voit vastata siihen, koska sä tiedät, että se toinen näkee sen yläpuolella, mitä mä viimeksi kysyit. Että miksi tää laittoi tämmöisen viesti esimerkiksi? Yksi kaveri, jolla on tämmöinen niin edelleen, tämmönen, tai on semmoinen vanhamallinen nokialainen, mihin tulee silleen kansioihin. Niin se just niin kuin manaa sitten, että kun ihmiset on ruvennut niin lähettää ihan niin kuin typerällä tavalla niin kuin viestejä, että manaa sinä sitten, että minkälainen puhelin sillä on. Ja sitten sit näytin, että niin, no joo, että varmaan kaikilla muilla näyttää tältä näin. Ja sitten se oli sellainen, että jaa. Se ei oikein sanonut päättää, että pitäisikö vaihtaa puhelinta vai niin kuin sille poistaa niin kuin ne ihmiset. Niin kumpi tuli halvemmaksi? Mä suosittelen jälkimmäistä. Toi... Sehän oli silloin, kun tosiaan iPhone oli iso tekijä myös Jenkeissä tuon popularisoinnissa, ja se oli ilmeisesti, Steve oli vaatinut aluksi, että AT ja T, kun lähettää iPhone-käyttäjille laskun, niin joka ikinen laskutettava instanssi täytyy listata erikseen siinä puhelinlaskussa, niin se oli tämä iJustine oli saanut sitten ensimmäisen iPhone-puhelinlaskunsa, kun tuli laatikossa ja laski, että siellä oli 800 arkkia paperia, koska se oli lähettänyt 20 000 tekstiviestiä ja ne oli jokainen eritelty siinä laskussa. Se on kätevää. Lukeeko siinä vielä ne tekstiviestit? Se on kätevää. Siitä voi tallentaa, mitä viestejä on lähettänytkään. Mutta EU:ssahan nyt oli tämä pähkäillä, että tehtäisiin tämä säännös. Tai tästä on ollut pidempäänkin puhetta, mutta nyt miten se menee, niin kuin käsittelyyn, niin tämä ehdotus, niin 2014 mennessä niin data, roaming data, eli kun menet ulkomaille, niin siellä toi data maksaisi 20 senttiä maksimissaan per megatavu. Eli nykyisin siinä ei ole mitään niin kuin semmoista, sille ei mitään säännöstä. Se meni silleen tipoittain, että tänä vuonna olisi 70 senttiä olisi se näin, ja sitten tavoite 2013 45 senttiä per megatavu, ja 2014 niin 20 senttiä megatavu. Tietenkin, no okei, okay, jos tähän vertaa näin, niin tota, se gigatavu on per päivä taalalla, niin se ei ole, niin kuin, ei ole paha, mutta ja sama on niin kuin puhelimissa, että lähdettäisiin selvästi puolittamaan niin kuin minuuttihinnat, niin soitetut kuin vastaanotetut, kuin myös nuo tekstiviestit. Että hienoa EU, minä sanon nyt. Kyllä. Joo, tämä oli. Piti oikein itse käydä kurkkaamassa, kun ei ole tullut edes minkäännäköiseen mieleenkään, että mitä toi data itse asiassa maksaa, jos sitä käyttää ulkomailla. Koska aina vaan miettii, että se on kallista. Mutta kuinka kallista se on versus sitten näihin hintoihin. Kävin nopeasti kurkkaamassa vaan niin kuin Elisan ja Soneran tarjontaa. Ja heidän halvimmilla hinnoilla, jos katsotaan esimerkiksi Saksassa, jos käyttää siis kerpsin nopeudella. Elisa ei erikseen maininnut, että onko se 3G vai kerpsiä, mutta Sonera sanoi, että se on kerpsiä. Eli Soneralla euro 50, 1 mega. Ja Elisalla 3 €, 1 mega. Jos verrataan näihin hintoja, niin se laskisi aika paljon. Ja sitten jos verrataan taas vähän kalliimpaa, eli jos menee Jenkkeihin saakka, niin siellä Elisalla 10 €, 8 senttiä mega ja Soneralla 12,39 mega. Niin tota, jos ne kaikki saadaan tuohon 20 senttiin maksimissaan. Joo, olisi se ihan. Niin. Mä tietenkin toin EU, että se Jenkeissä se maksaisi edelleenkin aika paljon. No joo, no se on. Niin kato, kun se ei ole EU-maa, niin nämä ei. Joo. Se voisi olla EU. Se voi olla tuossa vaiheessa. Ei voi olla EU. 2014, siinä on vielä aikaa. Hei. Jos Jenkeistä tulee EU-maa, niin sitten minustakin tulee EU vastaan. Ollaan kaikki yhtä suurta Eurooppaa. Seuraavaksi voitais säädellä se, että kuinka paljon ulkomailta puhelun vastaanottaminen maksaa, koska se on ihan pöyristyttävää. Tässä selviteltiin yhden jenkkitutun kanssa kerran, että jos nyt tulee joku tilanne, että pitää soittaa, niin mitä se nyt maksaisi. Mä sitten rupesin katsoa, että no mitäs mulle maksaa puhelun vastaanottaminen Jenkeistä, niin se oli euro 16 senttiä minuutti vastaanottaa puhelu. Siis jos joku soittaa sulle Jenkeistä? Niin. Ei se sulle maksa mitään. Maksaa. Eikä euro 16 senttiä ei minuutti. Ei maksa. Ei se niin maksaa. Ei se voi, jos joku sulle soittaa ulkomailta, niin ei se, ja sä oot niinku sinä siis omassa. Ulkomailta puhelun vastaanottaminen on maksanut aina. Eikä. On. Käy katsomassa Saunalahden sivulta, siellä on hinnasta. Miten mukaan tuommoinen maksaa? Se on aina maksanut. Eikä ole aina maksanut. No, ei ehkä aina, mutta se on maksanut hyvin kauan. Ja voin sanoa tämän täysin varmaksi tiedoksi, koska tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun se on tullut mulla vastaan ja todettiin, että joo, jospa ei soitella. Sitten mä ajattelin, että rupesin selvittämään, että no, mitäs maksaa, jos mä soitan sinne. Ja se maksoi enää tyyliin, oliko se 60 senttiä minuutti, niin todettiin, että joo, jos tulee joku kauhea hätä, niin parempi, että minä soitan sinne päin, kun yritän vastaanottaa sieltä tulevaa puhelua. Ei kun, siis se on roaming. Siis jos sä oot itse sillä Jenkeissä, niin sä maksat siitä. Niin siis niinpä se ainakin menee. Siis jos sä oot itse ulkomailla ja mulla on GSM-liittymä, joku soittaa mulle, niin mä joudun maksamaan siitä, jos mä vastaanotan sen puhelun. Jotenka ulkomailla ei kannata vastata puhelimeen. Niin. Koska se maksaa sulle ja aina. Ja koska vielä tässä kotimaassa sulle ei koskaan maksa puhelu, jos sä vastaat siihen. Niin ja sitten siinä on vielä silleen mun mielestä, että meneekö sinä, joutsä, hetkinen. Kun siinä joskus oli vielä silleen. Kaveri bensin nyt sivulle, niin tulee. Mitä sanoo Irkki? Vastaaminen ulkomailla maksaa, joo, mutta kotimaassa. Kyllä, kyllä. Ei se kotimaassa voi maksaa. Et sä, ei sulle voi tulla laskua niinku siitä niinku tietämättä. Sehän on niinku ihan lähtökohtainen. Koska se voi olla tuntematon numero, joka soittaa sulle, ja sä vastaat siihen, ja sulla menisi siitä rahaa. Ei se näin voi. Ei se voi. Niin. Koska sitähän ne teki niitä hämäyksiä, että ne soitti sulle jostain tuntematta tai jostain oudon tyylisestä numerosta, ja äkkiä sulki sen luuri, jotta sä katsoit, että mulla on tullut joku puhelin, yrität soittaa sinne takaisin. Sitten se, että jos sä oot itse, jos sä oot niinku suomalaisella liittymällä ulkomailla, ja joku soittaa sulle siihen numeroon, niin sitten siitä maksettiin vielä niinku joku, oliko siinä vielä joku tuplareitti, koska se tavallaan se edelleen se, joka soittaa sulle, niin se ei joudu maksaa ylimääräistä. Se maksaa vaan sen, kun se tietää, että sulla on suomalainen liittymä, se soittaa Suomesta siihen, niin se maksaa ihan sen normaali, ja sä maksat sen kaiken ylimääräiset kulut. Niin tässä siis lukee puhelun vastaanotto. Niin, Pohjois-Amerikka, Australia, Oseania, euro 66 senttiä minulla. Niin, jos sä oot siellä itse siellä, joku niin sulle soittaa maassa suomalaiseen liittymään, niin sä maksat ton verran. Ai jaa. No kyllä voisi sanoa sen täällä hinnastossa, koska tässä oikeasti tämä on vaan, että mitä, kun tässä on nämä ulkomaan puheluhinnat, niin tässä lukee vaan, että puhelun vastaanot. Mutta mä en muista, no joo, sen voi kyllä ymmärtää. Kuinka tuommoisen nyt voi tietää, jos tässä ei sanota? No hyvä, että tuli... Kyllä se varmaan lukee tuolla jossain pienellä brändillä, mutta luetaanko me manuaaleja? Eihän me manuaaleja. No ole. Ei. Mutta kun menikö sinne vielä silleen, tietenkin tämä selviäisi manuaaleja lukemalla, mutta tästä vaan hauskimpi niin sille pohtia ääni. Nimenomaan. Tämä ottaa asiasta antaa, selvää. Niin... Ei kun kyllä, mä olen lukenut palaa tämän sivun moneen kertaan, koska mulle oli hyvin olennaista saada tämä tieto, ja tässä on hyvin vähän tekstiä, ja tästä saattaa olla, että mä olin vaan tyhmä, ja kaipa se on ihmisille 230 jakson ajalta tullut aika selväksikin, että minä olen tyhmä. Niin, No ei mun mielestä, jos on nopeasti lukee, ja jos ei ole aikaisemmin... No mä olen kyllä lukenut tämän vähän hitaamminkin. Ei, mutta siis jos ei ole aikaisemmin sellaista tietoa, että tietää, niin, että niin ei pitäisi maksaa, niin silloinhan sen mä ymmärrän heti tuon niin kuin toistepäin, niin että kun sinä olet siellä, niin se maksaa. Mutta jos ei ole sitä tietoa, niin... Mä en tiedä, miten se menee sille, että ja vielä tuo puhelun vastaanotto, niin mun mielestä se tarkoittaa vaan sitä, että kun sä oot siellä, niin jos sikäläinen soittaa sulle, että sä oot Jenkeissä, niin sä maksat siitä vastaanottamisesta euro 66 minuutti, mutta mä en tiedä, maksat sä vielä sitten vielä erikseen siitä, että jos joku sulle soittaa Suomesta, kun sä oot Jenkeissä, niin mä en tiedä, maksetaanko sille sitten vielä joku niin mun mielestä... Kun tässä on tämä puhelut Suomeen oleskelumaahan tai ryhmien maihin, eli tavallaan tuleeko siihen vielä, että se on niin oikea hinta, että jos olet Jenkeissä ja maksat siellä niin kuin Suomesta tulevan puheluun, niin se ei ole tuo 166, vaan se on niin 166 plus 209. Siis se jotakin, siis mulla on, kun sillä oli siellä New Yorkissa, niin puhelinlaskuhan mulla oli ihan järjetön, kun me sitten soiteltiin tuon vaimon kanssa suomalaisilla liittymillä siellä toisillemme aina välillä. Niin tai soitettiin Suomeen. No se Suomeen soittaminen ei ollut niin paha, kun se ette soitti vastaan. Mutta joka tapauksessa sille, että niinku puhelinlaskut oli aika huimia. Että... Joo, koska tuollaan yritetään estää se, että jos sä soitat toiselle, niin sä et voi tietää, onko se toinen ulkomailla. Niin ei voi mennä niin päin, että soittaja joutuisi maksamaan siitä, että hei, mä oon itse asiassa Jenkeissä tällä hetkellä. No ei perhana tarvittaa kiinni, vaan sinä tiedät, sinä olet Jenkeissä, sinä joudut silloin maksamaan siitä. Mietin vain sitten jälkikäteen, että kun sillä soitti sille, että hei, missä olet, että missä nähdään, niin sillä puhelulle saattoi tulla yhteensä hintaan se 7 €. Minkä se tekee sitten taas? Se on mennyt. Niin, ja joissain asioissa on vaan pakko käyttää sitä kännykkää. Mutta se niin, on ihan... Tietysti, jos on vähänkin pitempään, niin sitten kannattaa ottaa joku paikallinen prepaid-liittymä. Avasin sen mun iPhonein ihan sitä takia, sen varten, mutta en mä sitä koskaan jaksanut sillä, se olisi mennyt niin hankalaksi sitten. Ne vois olla paremmin esillä mun mielestä lentokentällä muun, siis tämmöiset vaihtoehdot, että jos sä oot täällä, että miten sä saat jonkun mokkulan tai... saat sen teksti, niin no joo, siis joo. Siis totta, jonkun tämmöisen näin. Joo. Siinä olisi, no joo. Mutta nyt olemme puhuneet tästä asiasta, mutta hei, selvitimme yhä asiaa. Ja pistäkää tietysti palautetta, jos minä ja Erkka oltiinkin väärässä. Näin olemme ainakin itse asian. Jos meidän takia saatte laskua, niin se on... Joo, April Fools! Niin. Puhti hölmö! Niin, kun me joudun laskemaan rahoja, niin silloinkin, jos mä käyn suihkussa, niin voitte kuvitella, että mä en näiden asioiden ei, takia kauheasti lähde leikkimään. Tuon totta, joo. Niistä on hyvä ottaa selvää ja täytyy myöntää, että joskus nämä kirjoitetaan niin oudolla tavalla. Niin kuin mun mielestä pelkästään tämä ulkomailla datan käyttäminen tai muu, niin mun mielestä pitäisi olla selkeämpää, mitä se maksaa. Pitäisi olla applikaatio, joka kertoisi mulle sen automaattisesti. Kun menen ulkomailla, ne pystyy lataamaan jonkun applikaatio, joka kertoo mulle sen. Koska joissain tapauksissa se voisi tulla sellainen, että mun pitää tsekata tämä asia. Mä pystyisin katsoa tämä vaikka netistä kännykällä, mutta sitten kun tulee sellainen fiilis, kaikki aina sanoo, että jos sä käytät ulkomailla, niin se on sitten 200 € heti. No onko? Jos mä tietäisin, että tästä tulee nyt 5 €, kun mä tämän käytän, niin mä voin aina niin kuin puntaroida päässä, että voinko mä käyttää 5 € siihen, että mä saan tämän tiedon nyt, vai ei. Niin, joo, en mä tiedä. Mutta hyvä, jos siihen tulee jonkinnäköistä katsoa edes Euroopan alueella, niin ja selkeyttä siihen asiaan. Hyvä näin. Kannattaa soittaa ulkomaille ihan vaan sen takia, että se tietää operaattoreille enemmän tuloa ja vähemmän potkuja. tai näin ei ainakaan tapahtunut DNA-tapauksessa vähän aikaa, mutta DNAssa YT:t käynnistyy, koska tässä nyt kuitenkin, niin tämä on vaan niin kuin mobiilipuolta koskeva vai mä mietin vaan tätä DNAn velhokauppaa. Niin. Eikö se kauppatoiminta on erillään. Joo. Sitä näin ei koske. Mutta siis eli yli 10 osaa, eli 150 henkeä. Mä jotenkin aina kuvitellut, että DNAlla olisi enemmän kuin 1045 työntekijää. 10 eri paikkaa. Mä jotenkin aina kuvitellut, että niillä olisi enemmän työntekijöitä, mutta en mä... Missä niillä nyt niitä työntekijöitä olisi? Se on pieni operaattori. Niin. Tuohon niillä nämä putikit. Aivan kuin tämä ei koskenut. Mutta ne on erikseen. Hyvä pointti. Että onneksi olkoon minulle, joka hakenut IT-alan kouluihin. Irtisanomisuutisia kerrotaan harva se viikko. No. Minä se osaan valita. Se on, kuule, rupeat kehittelemään sitten SIM-kortteja ja sitten teet 4 miljoonia. Mikä tämä on tämä nanosim-juttu? No siitähän on puhuttu. Mä en tiennyt, että siitä on näin kova kamppailu olemassa Nokialla ja Applella omat näkemykset, miltä tämmöinen nanosim pitäisi oikeasti näyttää. Mutta nyt kun nokittelua on tullut puoli ja toisin, niin nyt ei enää oikein tiedetä, minkä näköinen se itse asiassa pitäisi olla. Mä en tiennyt tätä, että niin kuin kännykän valmistajat kertoo, että minkälainen se pitäisi olla. Vai onko se näin mennyt aina? En mä tiedä. Niin no, kuka sen, ketäs muuta se kiinnostaisi? No kyllä sille nyt joku oma järjestö voidaan tehdä. No, mutta kuka sillä keksii järjestössä istuu, mutta kun nämä puhelinpalvelut. No, Apple yrittää sanoa. Ilmeisesti se on tämä Etsi. Mutta siis siis Applehan... No en Etsi. Etsiköit itse. Apple ehdotti jotakin tämmöistä, niin kuin mitä ne olisi tarjonnut lisenssivapaana, tai nanosimmiä, ja sitten... Mutta kun mä en niin kuin ymmärrä tätä, että miksi... Ymmärrän sen toki, että niin kun se on joku arvovaltakysymys, että kuka sen määrittelee, mutta jos tuo Apple ehdotti jotakin semmoista vaan, mikä olisi, se siruki olisi ilmeisesti vähän pienempi, että se olisi semmoinen vaan pikkuinen lätyskä siinä, niin mikä sen, niin kun sen Nokian se vastatarjous sille oli, että niin kun, minkälainen se olisi se Nokian ehdottama? Se on joku järkevämmän muotoinen. Joku se... Oliko sinne joku semmoinen jopa, että Applen se nanosim olisi samaan kokoinen kuin tämmöinen perinteinen SIM-kortti silleen leveydeltään? Joku semmoinen, että sen voi vahingossa laittaa sinne. Vahingossa jotenkin päin. No on kai se nyt joku ongelma. Mutta... Henkru veikkaa, että ympyrän muotoinen. Jos ongelmaa, miten päin tämä laitetaan sinne? Täytyy sanoa, että... Nokia vastainen muistuttaisi enemmän SD-korttia. Okay. Sittenkin, tästä oli tosiaan tällä viikolla kauheasti uutisia ja otsikoita joka paikassa. Mun mielestä tämä on ehkä epäkiinnostavin teknologiamittelö ikinä. Jopa noi loputtomat patentitaistelut on viihdyttävämpiä, koska niissä on sentään jotain, jolla voi nauttia. Mun mielestä on hauskaa, että kaikesta pitää ne tapella aina. Turhi juttu ikinä. Kuinka... Ei sillä oikeasti ole edes mitään väliä. No, minkälainen se SIM-kortti on. Miksi sen pitää koko mennä pienemmäksi? En minä ainakaan käytä kauheasti aikaa päivässä ihaillessani sitä, että mun SIM-kortti on justiinsa mukavan muotoinen. Tiedän, että Steve varmaan olisikin kyllä mä ymmärrän sen, että juman kautta, nyt on muuten hienon näköinen SIM-kortti, mutta Stevekään ei ole niitä enää ihailemassa. Niin kun mä kyllä ymmärrän sen, että niinku se halutaan pienemmäksi. Se on nyt ihan... No mekin ymmärrän sen, mutta... Tämä oli samperimmoinen nyhjääminen. Siis ajattele, kuinka moni ihminen saa palkkaa siitä, että ne niin kuin istuu jossain komiteassa tappelemassa siitä, että minkä näköisenä meidän SIM pitää olla. Ja sitten vielä ihmetellään, että minkä takia maailmassa on työttömyyttä. Vaksilta hyvä kysymys, Irkis. Miksi se voi olla semmoinen kuin nyt on? Mä oon ihan samaa mieltä. No kyllä se aina mitä aina pienempi se on, pienempi. Niin sinne mahtuu enemmän vaikka sitä akkua. Tämä on mä ajattelin tästä samasta vain, että no, no ollaan mutta, ja mun mielestä siinä ei ole mitään hyötyä. Siis sillä pienellä lisällä, mikä siitä voidaan saada, niin siihen ei paljon mahu lisää. Tätä laittu listalla. Minä. Jos mä tiedän, että tästä oli aikaisemmin puhut. Joo. Mutta siis tavallaan se, että tässä oli jokuhan, tässä oli semmoinen joku Tässä oli jotakin tässä, se, minkä takia se äänestys meni jäähylle. Niin sehän itse asiassa siinä oli semmoinen, että siinä jotenkin Apple yritti muiluttaa sille, että se siihen äänestykseen yritti laittaa omia edustajia ja muiden firmojen nimissä, ja sitten joku RIM siinä nosti metakan siitä, tai niin se sitten ilmeisesti pantiin jäähylle. Mutta kun tavallaan, mä oon eniten kiinnostaa tässä, että mikä tämän, tämän Nokian intohimo tässä on, koska siis se on ilmoittanut sen, että jos Applen ratkaisu valitaan, niin se, sen jälkeen Nokia ei aio lisensioida omia SIM-kortteihin, SIM-teknologioihin liittyviä patentteja muiden käyttöön. Että hetkinen, nyt taas löytyä, niin sitten mä hävitin. Mitä löysit? Joo, ilmeisesti sitten, tuolla on joku ihan oikeakin syy, eli sen Nokian oma ehdotus, niin olisi semmoinen, mikä olisi ilmeisesti halvempi tehdä, plus sitten sen, niiden mukaan, niin sen pystyisi kiinnittämään siihen puhelimeen eri tavalla. Ja ne yksi syy, mitä ne kritisoi sitä Apple-mallista, on se, että se Apple-malli tarvitsee kelkan, mutta sitten Nokiallahan on vaikka minkä näköisiä niitä viritelmiä, jota mä en ymmärrä, koska mun mielikuva Nokian puhelimista on siis se, että jossain vaiheessa ne lopettaa toimimisen sen takia, että se SIM-kortti ei ole tarpeeksi tiukasti niitä pinnejä vasta. Ja sitten no mä tykkään tuossa Galaxy Tabissa, missä vaan työnnetään sinne sivuun. Siinä on yksi paikka tälle muistikortille ja sitten toinen paikka on sille SIMille. Mä voin ottaa sen pois ja laittaa sen takaisin, jos mä haluan. Et jos tarvitsisi vaihtaa joskus kännykästä toiseen. Mä tiedän, että harvoin tulee tämmöistä, mutta sehän se kännykän perusidea olikin, kun tuli ne kortit. Ja sen takia se kortti on, jotta sä et tarvitse puhelinta, jos sulla on se kortti. Sä voit ottaa kenen tahansa puhelimen ja laittaa se oman SIM-kortisen sisään. Mutta kun tämä on mennyt tämmöisessä älyttömäksi, että nyt sä, jos sulla kotona hajoaa se sun puhelin, niin sä et voi enää laittaa siihen vanhaan puhelimeen, kun se ei mahu. Tai että se on liian pieni. Ja sitten sun pitää ostaa joku ilme kilkate kalkate siihen ympärille, että saisit menemään. Me oltaisiin pysytty siinä vanhassa ja annetaan oleksi, kun toimii. Niin kohti korttien hävittämistä. Harvinainen tapaus. Mä olen Erkan kanssa kyllä samaa mieltä siitä, että mä ymmärrän, minkä takia ne haluaa sen pienemmäksi, koska siinä on se, että vaikka siitä nyt tulisi aika pikkuriikkinen tilasäästö noin niin kuin välittömästi, niin välillisestihän aina, varsinkin kun tämmöisiä pieniä laitteita suunnitellaan, niin kaikki vaikuttaa niin hillittömästi kaikkeen, että saattaa olla, että se muutama milli lisätilaa johonkin kohtaan tarkoittaa, että ne saa sijoitettua jonkun komponentin paljon järkevämmin tähän, ja sitten sieltä yhtäkkiä vapautuukin yllättävän paljon tilaa, koska onhan jopa meidän puhelimissa, niin siellä on yllättävän paljon hukkatilaa, vaikka ne onkin jo nyt pirun pieniä, mutta siellä on hukkatilaa sen takia, että kaikki komponentit ei mahu tiukasti toisiaan vasten ja täytyy tehdä kompromisseja ja muita. Että kaikki vaikuttaa kaikkeen, varsinkin kun suunnitellaan noin viimeisen päälle pikkutarkkaa laitetta. Mutta kännykkä ei enää pienene. Ei, mutta ei se ole siitä kysymys sitä kännykän pienenemisestä, vaan siis siitä, että mitä kaikkea sinne tungetaan sisälle. Niin. Se on totta, että pikemminkin kännyköiden koko on kasvanut nyt, kun ollaan tultu kosketusnäytöllisiin, koska halutaan. Itse asiassa niiden koko ajan kasvaa, kun ihmiset haluaa isompia kosketusnäyttöjä, mutta se on, että sinne saadaan enemmän komponenttia, enemmän ominaisuutta, tukemaan enemmän taajuuksia, mikä on oikeasti merkittävä asia. En tykkää. No se on hyvä, että kerrankin niin päin, että sä et tykkää jostain, mistä. Oletteko kuullut sitä Steve Jobs-anekdoottia, kun ne suunnitteli sitä iPodia? No. Nyt tuli insinööri näyttämään sitä, että mikä ne saa aikaiseksi. Sitten Vei sanoi, että ehkä tästä pienempi. Ja sitten ne sanoi, että ei, tämä on kyllä niin pieni kuin tämä saa näin. Sitten Vei nakkasi se akvaario ja sitten sanoi, että kato, sieltä tulee ilmakuplia. Että ihan hyvin voi tiivistää. Tarkoittakin sille vaan, että varmaan tippalinssissä lähti se insinööri kyllä siitä huomioistamista. Aino toimiva prototyyppi, mikä on just saatu käyttöön, niin toinen heittää sen heti jorpakkoon. Mutta Steve ei ollut kiltti mies. Joo, mutta sinällä olisi ihan, tästä on tosi vaikea saada selkoa, että että mikä se on niin kuin... Mutta totta kai semmoinen, että esimerkiksi tämä SIM-korttien vaihto, niin jos ajatellaan niin tämmöisissä jossakin vaikka älypuhelin Androidissa kautta iPhoneissa ja tämmöisissä, niin ei, se ei ole niin kuin semmoinen keskeinen. Mutta sitten niin kuin Nokialla on semmoinen ihan varmasti ihan oikea intressi siinä, että niillä on edelleen ne on merkittävä tekijä semmoisissa tältä kehittyvillä markkinoilla, missä niin kuin SIM-korttien vaihto on ihan niin kuin... Aivan, laitteita on vähemmän kuin liittymiä. Niin ja siellä on paljon sellaisia laitteita, jotka, joihin voi laittaa useamman SIM-kortin. Niin. Ja sitten niin kuin se, että siellä saattaa, että Jampoilla on ihan niin kuin Simona niitä liittymiä, että siis siellä niiden eri operaattoreita pelataan sitä, että mikä on niin kuin edullisin. Ja sitten etenkin on näitä prepaid, tosi paljon käytetään näitä prepaidejä. Eli just jossakin maissa saattaa olla sille, että sille Jampa seisoo kadun kulmassa, niin se on niinku paikallinen niinku puhelinkoppi. Ja sillä on sitten, se velottaa siitä, että sä soittelet jonnekin ja sillä on niinku SIM-kortteja taskussa ja niin edespäin. Ja sitten mihin numeroon sä soittaa? Ai jää, no vaihdetaan sitten semmoinen kortti siihen, mikä on niinku edullisin meille molemmille. Et sinällä niinku, et kun näitä kahta kiistelyä katsoo näin, niin sitten niinku semmoisessa niinku Nokialla, niille se SIM-kortin vaihtelu on niiden asiakkaille, se on osalle ihan oikea tarve, kun taas joillekin muille ei ole. Että sekin on, niin siinä ehkä... pointti se on. Mutta se on niin jännä, että niin Nokia on ollut tässä niin tosi aggressiivinen. Siis silleen just se, että jos niin meidän ehdotusta ei valita, niin sitten me ei jäätä enää muille. Niin kuin, se menee niin silleen, kuulostaa niin ihan tämmöinen kiristykseltä, että jos ette nyt valitse niin meidän ehdotusta, niin sitten saatte kärsiä. Hyvä vaan. Nimenomaan. Apple on kovistellut niin monta kertaa kaikilla naurettavilla jutuilla, että kerron näin päin. Kerronkin näin päin. Meidän SIM-korttianne, ette tule saamaan patenttejamme. Lisäksi haluamme salkullisen rahaa käytettyinä seteleinä. Ja. Se ei ollut Jumala, se oli ransomies. Ja Fatserin sinistä. Ruisleipä. Meeko. Muistaako joku vielä Meegon? Ja miksi ei muista? Se kuusi juttu. Se on se, mitä ei saa lausua Meego, koska sitten Linux-nörtit suuttuu. Onko näin? Lausutaanko se? Miiko? Miiko! Se kuulostaa joltain niinku vajaalta supersankarilta, joka ponnattaa liikelle. Miiko! Pahoittelen, jos loukkasin kaikkia vajaita supersankareita. Tämä vajaa supersankari on tulossa takaisin. Eli nyt on kulkenut toi oli, mä en yleensä, tää on huhu. Mä yleensä niin. En laita huhuja meidän listalle, koska ne on huhuja. Huhut on perseestä. Mutta on ihan mielenkiintoinen huhu, että sinällään elikkä joidenkin lähteiden mukaan niin Nokia olisi tuomassa sittenkin lisää Meego-puhelimia, mutta se näyttää siltä, että se olisi enemmänkin ehkä tänne ei high-end laitteisiin, vaan tämmöisiin niin se olisi yksi semmoinen potentiaalinen seuraaja sitten näille Series 40 puhelimille, jos nyt oikein ymmärsin. Mutta joo. Meltemi-nimellä se on ilmeisesti se Nokian projekti. Sehän se ei olisi niinku ihan semmoista, niinku Meegoa semmoisena, kun se nähtiin siinä, oliko se N9? Joo, N9. Vaan se olisi tämmöinen joku variantti. Mutta ihan kiva. Ihan vinkkejä. Ihan vinkkejä. Toivottavasti siinä on sitten Symbian 16 SIM-korttipaikkaa. Joo, ja kaksi kameraa ja mikä se on se mega hässäkkä-pässäkkä kamerasysteemi, mikä ne laittoi. Ja... Mutta lisää Nokia-juttuja, niin tämmöinen tietokonelehden sivuilta löytyi tämmöinen uutinen, jossa joku tämmöinen jälleen, miksi nämä venäläiset on niin kovia vuotamaan näitä Nokia-uutisia? Eli tämmöinen kuin vp7forum.ru, niin siellä olisi tullut näytille tämmöisiä ruutukaappauksia Windows Phonein TV-softasta, ja se mikä tässä nyt herättää mielenkiintoa, niin on se, että tuota, näissä ruutukaappauksissa niin nämä on Suomen TV:n ohjelmia. Se on tulosruutua ja tuota, mikä tuo on blogistan ja se sarjan niin kuin, kuvia. Eli tässä ilmeisesti olisi huuhien mukaan niin tämä Softland launchoisi ekana Suomessa. Jee! Ja ohjelmaa tulisi niin kuin Ylen MTV 3 ja 4 kautta. Ja voisi toimia jopa mobiilitoimistolla. Se, että niin kuin, näkyykö suorana, niin tuskin, mutta sinällä tässä, ihan... Tässä näin kuitenkin epäilyt. Joo. Ainahan voi epäillä. Onko suomalaisilla... Mä tiedän, että tämä on kysymys, joka varmaan mun olisi pitänyt esittää 2 vuotta sitten, ja kaikki pitää mua ihan tyhmänä, mutta... Mutta kysyn nyt. No, kaikki pitää mua tyhmänä muutenkin. Onko suomalaisilla mainoskanavilla mitään Arena-tyyppistä nettiä? On se ruutu.fi on tuolla 4:lla ja katsomo.fi on tuolla... Mikäs? 3:lla. Okay. Ne molemmat on ihan hanurista. Onko sillä vielä Silverlight-pohjainen tuolla Maikkarilla? Taitaa olla. Joo. Mutta hei, Silverlight on hyvä. Mä oon Netflixin myötä mä oon ruvennut fanittamaan Silverlightia, kun se toimii niin paljon paremmin kuin Flashi. Joo. Siinäkin on pienet bugisuutensa kyllä on. Mutta tuota, sinällä ihan mielenkiintoinen. Tämä on niin kuin, kun mä oon... Vuosikaudet, niin mä oon ollut äänekäs television niin kuin kännykkä-TVn vastustaja, ja siis sillä olen nimenomaan vastustanut sitä omaa antennilähetysstandardia. Se Jungnerin suosikkiprojektia. Joo. Niin tota, mutta tämä olisi kyllä ihan hieno. Nyt voi mennä Jungnerille sanomaan, että mobiili-TV-verkko lähti. Niin. Mutta sinällähän tämä... Mitä se sanoi, mä en muista. So fucking what. So fucking, fucking what, joo. Kauhea tappio mieliala täällä. Pullamössö tappio mieliala. Niin se oli. Legenda. Mutta tota, sinällään eihän tämä, tämähän vaikuttaa vaan siltä, että tuota, siellä, että on niinku, vähän niin kuin TV-kaista, mutta paljon paskempi. Että tuota, ilmeisesti tuossa ei kaikki ohjelmat kuitenkin. No en mä tiedä, saattaa näkyä. Mä epäilen hirveän vahvasti, että siellä näkyisi kaikki ohjelmat, koska ei, kaikki ohjelmat ei näy niin kuin näissä Yle MTV 3 ja 4 näissä omissakaan web-ratkaisuissa, että tuskin täälläkään, mutta tuota... Mikä se oli tämä applikaatio, joka striimaa tällä hetkellä mobiiliin suoraan lähetystä telkkaan? Box vai Books, mikä se? Joku tämmöinen. Joku semmoinen. On sitten joskus ollut puhettu, aina koskaan jaksanut kokeilla sitä, kun ei... Se on toimi meinaa yllättävän hyvin, meinaa sanoa. Oliko se eikö ollut maksullinen? Joo, sitä pystyy ilmaiseksi pystyy testaamaan, niin joo. Onko X määrä minuuttia per päivä pystyy katsoa suoraan lähetystä. Joo, joo. Jos on tuollaisen ad hoc juttu, niin tuollainen suora lähetys itse asiassa on ihan hyvä. Nauhoitettuihin mä edelleen katson sitten TV-kastasta. Että en mä kaipaa semmoista siihen, mutta itse asiassa tuon suori lähetys. Mä aina jää miettimään, että onko toi oikea tapa käyttää sen termiä ad hoc, mutta mä en osaa koskaan päättää. Se on oikea tapa. Paljon TV-kaista maksaa? Mitäs? Sekin muuten vielä pyörii, mutta... Hyvin pyörii. Hyvin toimii iPadillekin. Joo. TV-kaista on 98 € vuosi ja 179 kaksi vuotta ja kuukausi on 20. Kuusi kuukautta on 60. No, siis sille, että lähtee kolme päivää vitosen, 2 viikkoa 10, 1 kuukausi 20, 2 kuukautta 30 ja siitä eteenpäin. Eli siis toi, jos niinku vuoden pätkissä maksaa, niin aha, alle 100. Onhan sitä siinäkin hintaa. Itse en maksaisi niin paljon, mutta toisaalta mä nyt en maksaisi mistään televisiosisällöstä mitään. Paitsi oliko se DVD:stä ja... TV-maksu, eli periaatteessa mitäs mä nyt maksan TVn katsomisesta sen 350 vuodessa. No. Ja niin hyvä ohjelma, kun sieltä tuleekin. Kyllähän sitä tulee ihan. Tuu MM-lätkä alkaa. Ootko muuten kattonut Iholla sarjaa? Ei, se on mennyt mulle koko ajan ohi. Tämä kurkataan. Siis tai pitääkö katsoa, kun sitä siis, näin päin? Kannattaa sanotaanko näin, että tota, siis, mä oon nyt ihan kiksit siitä sen takia, että siis, tota, tämä on niin Reino Nurdin, niin sen vaimo on siinä... Niin kuin, yksi näistä naisista, jotka niin kuin kuvaa omaa arkeaa. Ja tämä on niin kuin tosi TV:tä niin kuin oikein Joo, ei ole semmoista käsikirjoitettua. Siis, niin siis sillä... Tosi TV ei ole käsikirjoitettu. No onpa. Ei ole. No katoppa Big Brotheri. Katoppa Big Brotheri. No se sekin alkaa kohta syksyllä taas. Kaikki on no sekin on käsikirjoitettu. Kaikki ne on käsikirjoitettu. Niin, mutta siis ne ihmiset ei ole käsikirjoitettu. Mä voin sanoa, koska mä oon... Siis mä oon hakemassa IT-alallekin, mutta mun päähaut on käsikirjoituslinjoille kahteen kouluun. Niissä molemmissa on kokonainen kurssi Tosi TV-käsikirjoittamisesta, joten kyllä ne on käsikirjoitettu. Se on ihan mielettömän hieno, mitä siinä niin ne reaktiot rakennetaan. Siis sille, että niin kun, esittää kysymyksiä. Ja, no, sä et nyt tykkää kenestäkään noista jätkistä, mutta jos tykkäisit jostakin niistä, niin kuka se voisi olla? No ehkä se on toi Pörni sitten. Voisitko se nähdä, niin kuin, että niin kuin, sulla ja Pörnillä olisi joskus suunnin? No en. No jos olisitte ainoat ihmiset maapallolla, niin voisiko sulla ja Pörnillä olla suunnin? No joo, no ehkä. No voisitko sanoa sen lauseella? No joo, no kyllä mä ainakin että mulla ja Pörnillä voisi olla suhde. Ja se menee sinne. Ja Jeesus, tuosta lähtee nyt juttu. Mutta siis tämä Iholasari, niin siinä niillä on niin kuin, siis videokamerat. Niin nyt kun... ei joku kirjoittamaan... homoeroottista fiktiota nettiin Pörnistä ja Erkasta. Kyllä, no niin. Nyt kun olisi tietysti semmoinen funk-soundi tähän. Se olisi pelottavaa, jos sulta löytyy sekin. Ootas, mulla on pornomusiikki. Ei ole vaan piuhat kiinni. Minä voin kysyä tätä rehellisen tietämättömän. Onko pornossa oikeasti semmoinen korni funk-musa? Ei varmaan onko se, ollut. Onko se vaan joku tullut? Onko se on tullut niistä jostain vanhoista pätkistä? Se on varmaan siis semmoinen... Se on niin kuin herättää, että sä tiedät, että nyt alkaa tapahtuma, jos muuten nukahdit siinä välissä. Niin se varmaan silloin, kun joskus niin kuin 70-80-luvulla, 90-luvullakin ehkä, varmaan 90-luvulla sitä on tehty sille ironisesti jo, mutta että silloin niin kuin on tehty tämmöisiä ihan niin kuin, ehkä isomman tuotannon. Että nykyään varmaan niin suurin osa pornoa on semmoista kamerakäteen vaan ja menoksi. tai mikä käteen, en tiedä. Joo, mutta siis kyllä se on semmoinen sama niin kuin, onko se 80-luvun semmoinen kynttäriviikset. Siis niin kuin, jostain siis niin kuin, että siis silleen, että niin kuin, että varmaan niin kuin siis semmoiset sukupolvet, jotka ei ikinä nähnytkään semmoista pornoa. Semmoista niin kuin, semmoista saksalaista jotakin himo semmoista niin kuin... Horst-porno. Horst-porno, näin. Niin siis tavallaan... Mä en edes tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta niin. Mä oon kuullut termin, niin usein joo. Kai se tarkoittaa jotain. Mutta siis silleen, että mä en varmaan ole koskaan nähnytkään semmoista, mutta mä tiedän kyllä vaan, mitä se tarkoittaa. Siis silleen, että siis se on niin semmoinen ilmeisesti tehnyt ihmiskuntaa niin suuren vaikutuksen joskus silloin aikoinaan. Se on taiteella, ei jos mikä. Että näin, mutta niin kuin... Semmoista Horst-viiksit on ilmeisesti myös, niin kuin, tunnetaan myös nimellä niin kuin himonussia viikset näin. Joo. Mutta niin, niin takaisin aiheeseen. Niin, niin niin kuin mulla on aina ollut semmoinen vähän vastenmielinen ehkä käsitys Reino Nordinista, mutta sitten kun se siinä niinku sillä vaimo viimeisellä raskaana, että se lähettelee vaan sitten viestejä silleen että miten se on nyt tällä keikkamatkalla pettänyt sitä vaimoa ja sitä aina kun se on kotona, niin se suunnilleen koko ajan vaan niinku haukkuu sitä muijansa siinä, niin se on kyllä varmaan niin kuin, tällä hetkellä niin kuin, mulkuun jätkeä, jonka mä osaan kuvitella. Onko tämä että se on niin yksi per jakso aina? Keskitytään siihen vai miten tämä on? Ei kun sinä... Seurataan niitä kaikkia. On, niin, on monta naista. Näin. Ja seurataan niin joka seksu. Okay. Sillä ihan mielenkiintoinen olisi niin kuin tietää, että onko se oikeasti tehty siis silleen... Kai se on tehty sen, kun mä menen käsikirjoittamaan, mutta kuitenkin, mutta sinä... Ollakseen semmoista, että kun hei annetaan ihmiselle kamerakäteen ja teepä itse näin, niin se jälki on yllättävän hyvää. Että... No on. Ja täytyy muistaa, että se käsikirjoitus tehdään silloin jälkikäteen. Joo, totta kai. Sille on, mutta siis se, että niin kuin se missä niin kuin Tosi TV:ssä, niin se, että mitä ne ihmiset mennään tekemään, tai, niin siinä vaiheessa niin kuin suunnitellaan, että miten saadaan se tietty jännite ja reaktio. Ja just sille, että niin kuin, mikä se oli tämä... Tämmöisiä monesti, että missä ollaan niin tuomaristo eessä vaikka jossakin lavalla. Ja sitten kun TV:stä katsot, niin se näyttää siltä, että kun, ennen kuin ne paljastaa vaikka niin voittajan tai sen, että kuka tipahtaa, niin siinä on, niillä on semmoiset vähän tuskaiset ilmeet siinä. Näin. Niin ne monesti saadaan silleen aikaiseksi, että ne seisoo siinä ja sitten sanotaan niille vaan, että okei, nyt meillä on vähän niin teknistä ongelmaa. Että olkaa vaan, eli liikkuu yhtään, olkaa ihan vaan paikallanne, mutta niin kuin, Eli liikkuuko yhtään, mutta tuota, meina alkaa vaan näin, niin me saadaan niin kuin näin. Ja sitten annetaan vaan niin kuin kuvailla, seisotaan niitä 5 minuuttia, niin sen jälkeen niin kuin ne ihmiset alkaa näyttää vähän sille tuskaiselta, kun mitä ei tapahdu. Näin. Ja sitten sitä käytetään siinä. Joo, tämä on totta. Mä olin tuossa tiiliohjelman finaalikuvauksessa, niin siellähän, kun nämä 2 henkilöä oli tässä, niin sitten otettiin niin sanottu tauko, sanottiin, että me otetaan tähän väliin nyt semmoisia lähikuvia vaan naamasta jotenka. Yrittäkää vaan olla sillä tavalla, että kaivan nenää, mutta tässä menee. Sitten ollaan ihan hiljaa ja sitten ne kamerat siellä nimenomaan zoomaa, koska ei niitä nyt oikeasti tehdä 5 kameralla, niin tehdään 2 kameralla ja sitten jälkikäteen joudutaan sitten leikkaamaan. Pelkästään joku sisään tulo joudutaan kuvaamaan 2 kertaa, jotta saadaan kamerat siirtoutua eri paikkoihin ja sitten saadaan leikattua. Se on totta. Joo, ja sitten samaa, niin mikä se oli se yksi kokkishow, niin siinä niille, sillä, kun ne oottelivat, niin otetaan niin olutta ja ootetellaan, mutta niitä ei päästä vessaan, niin sitten kun ne joutuu siihen tiettyyn tilanteeseen, niin sitten kun ne on hirveä kusihätä, niin ne on vähän kärsimättömän ulos. Anteeksi, me puhutaan tästä, siirrytään kohta eteenpäin, mutta se, mistä mä haluaisin nähdä, miten se tehdään, niin on tämä Amazing Race. Tiedättekö tämä sarja, missä ne menee ympäri maailmaa ja saa niitä taskeja, ja sitten niissä on aina mukana siis kameramies sekä mikrofonimies. Ja niin, just kun ne niin kuin etsi jotain, että missä se on se paikka, ja sitten kameramiehet ja muut vastaavat, meillä kuvaa sitä laatikkoa, että tuosta se olisi vieressä, ja nyt mä kuvaan sun naamaa, mutta sä et huomaa, että se on tuossa jalka. Niin kuin, miten se oikeasti tapahtuu? Ja lentokoneessa on vaan 2 ihmiselle tilaa, niin mä tein tässä tuo kameramies ja mikrofonimies, mikä tuli myös mukaan. Niin kuin, siinä on monta sellaista kohtaa, niin kun miettii. Ei se tarkoittaa silloin, että koneessa on tilaa 4 ihmiselle. Niin, mutta siis kuinka paljon se vaatii sitä tekemistä oikeasti siinä, että ei se voi olla sitä, että ne juoksivat just äsken siellä lentokentällä ja puhuu nyt silleen, että mä haluan 2 lippua ja sanoa, että ei ole kuin 2 paikka. Ja sitten katsoo just taakse, että ketä tuossa takana seisoo. Jos ne joutuu menemään juoksemalla näin, niin sitten mä en tiedä, kun molestihan sillä niin juoksuosuuksilla, niin tuota, niissä, tai no en ole niin paljon katsonut, että voisin sanoa, että monesti, mutta siis kuitenkin, että mulla on sellainen mielikuva, että monesti juoksuosuuksilla, niin ne kameramiehet ei tule sinne mukana. Että tuota, määrätyys on siis ne juoksee. Ja sitten kuitenkin siellä on myös kuvaajat sitten taas siellä toisessa päässä. Kyllä. Ja kun sä et tiedä, mitä siinä matkalla tapahtuu, niin siinä on myös kuvaajat paikalla. Ne ajaa harhaa ja muuta vastaavaa. Niin. En siihen haluaisi olla sitä omaa, tai no, kyllä mä siinä mielessä, että mä haluaisin olla, tällä hetkellä haluaisin olla tekemässä mitä tahansa hommaa. Mutta, se voi olla mielenkiintoista, mutta, leikkauspöydällä sen ohjelman tekeminen, koska samalla sun täytyy rakentaa sitä draaman kaarta siinä, sä et tiedä kuka tippuu seuraavassa jaksossa, että kannattaako sun rakentaa tätä ja se tippuukin tuossa seuraavasta ja näin poispäin. Tietysti tämä on varmaan kuvattu niin loppuun saakka, että se kaikki niin on itse asiassa kuvattu ja sä tiedät sen, mutta että hirveä homma siinä itse asiassa ilmassa jälkikäteen tehdä, mutta ei puhuta. Siis mä lähinnä mietin, että jos täytyisi olla itse joku puomimies siellä juosta idioottien perässä, niin voisi kyllä loppua huumoria aika nopeasti. No mä en kestä sitä, mä en kunto suoraan. Mulla kestäisi kuntokin, mutta mä varmaan rupesin hakkaamaan niitä niillä sillä puomilla. Meikäläinen juoksisi se mikin kanssa, niin sitten lähetyksessä kuulisi mun muu huohotusta. Ei siis ne puomimikit, haulikkomikit, ne on ihan mielettömän hienoja, koska ne on niin suuntaavia, että sä voit suurin piirtein käydä keskustelua. Se on siinä totta, mutta ne on raskaita käsillä. Joo, se mikki ei ole painava, mutta se puomi on. Nimenomaan, varsinkin jos pituutta tulee vähän. Puomin tasapaino on jossain, tai se on siellä päässä, joo, niin se on tosi rankkaa. No. Mä en tiedä, miksi me tässä puhutaan viime kevään ja kesän aikana mä olin sen yhden dokkarin äänimiehenä, niin siinä sai kyllä vähäksi aikaa puomihommista tarpeeksi. Pornon kautta puomihommia ja sitten eteenpäin. Microsoft hakee pottiverkkoja kasaan jostain. Miten mä tämän oudosti syötin nyt sisään tähän ohjelmaan, mutta kuitenkin. Microsoft Ghost Commando. No niinhän se olisi pitänyt sanoa, mutta kun oli ikkuna siinä päällä. Mä enää muista. Mistä tästä on kyse? Microsoftin työntekijät teki ratsioita serverifarmeille ja rupesi repimään bottiverkkoservereitä pois seinästä. No tyylikäs kuva tuossa. Mikä sinänsä se on hyvä, että bottiverkkoja saadaan pois, mutta täytyy myöntää, että ensimmäinen reaktio oli, että mitä helvettiä Microsoftin työntekijät siellä tekee? Tässä on viime aikoina puhuttu siitä, kun FBI tekee ympäri maailmaa kaikenlaista, niin nyt sitten Microsoftkin saa tehdä. Ja, mutta eikö se ollut siis, niin kuin, siis viranomaistahan se teki ja Microsoftit oli vaan niin kuin Joo, niin se, niin se sitten oli. Se on, se on totta. Ja siis, toisin kuin televisiossa voi antaa ymmärtää, niin ne SWAT-miehet ei ymmärrä helvettäkään niistä palvelimista. Näinpä just, että siis CSI. Olinkin tulossa siihen, että ensireaktio oli tosiaan se, että mitä helvettiä nyt, annetaanko Microsoftille poliisin valtuudet, mutta sitten kun luin, niin ne oli tosiaan viranomaisten mukana ja sitten tuli semmoinen, että no itse asiassa pirun hyvä, että ne ottaa sinne oikeasti osaavia ammattimiehiä mukaan, eikä siellä ole joku FBIn erkki siellä, että ai jotain servereitä. Mitä ne semmoiset serverit on? No, ne on näitä laatikoita tässä. Ai jaa, no otetaan nämä kaikki. Mutta hei, mutta siis silleen eikö tässä ollut kuitenkin se, että niin siis Microsoft, oliko se tehnyt sitä yhteistyössä vai aika, minusta ne oli tehnyt aika, mitä ne teki aika itsenäisesti, niin ne niin nimenomaan etsii näitä. Joo. Että ne etsii näitä spammiverkkoja ja sitten, sitten ottaa, kyllähän niin viranomaiset tietää, että ne tekee tämän. Että siis silleen, että se, mitä ne silleen tekee sille vapaammin, niin onkin sitten just sitä metsästystä. Se on hyvää toimintaa. Nostamme hattua tästä Microsoftille vaikka. Kyllä, noita hattua. Noita hattua. Noita hattuja. Noita hattuja. Sitten lähti karkuun pelattavalla tavalla luottokorttitietoja taas. Tämä ei vähän ollut mitään vuotoa vähän aikaa, mutta jos Venäjällä vuotaa kuvia Nokian kännykkäsovelluksesta, niin Jenkkilässä sitten, eikö tämä ollut Jenkkilässä, niin puhutaan sitten luottokorttitietoja. Jivi. Mitä tämä käytännössä nyt tarkoitti? Siis, olemmeko vaarassa, Henrik? Global Paymentsin kautta, jos olet suorittanut mitään luottokorttimaksuja, niin luultavasti rikollisilla on sinun kaikki luottokorttitietosi. Onneksi olkoon. Olet voittanut itsellesi ison hässäkän. Ja rahallista vahinkoa tuskin tulee, koska silloin kun tämä on tiedossa, niin vaikka laskulle tulee jotain ylimääräistä, niin luottokuntahan nämä hoitaa. Mutta kannattaa, jos tietää, että on käyttänyt Global Paymentsia tai ei tiedä varmasti, että mitä kautta on jonkun maksanut, niin kannattaa tarkkaan katsoa, että mitä seuraavassa laskussa tulee, jos siellä. Jos siellä on vaikka ostanut 10 000 eurolla saksalaista Horst-pornoa, niin jos ei ole tämmöistä hankintaa tehnyt, niin kannattaa valittaa asiasta. Huljutelkaa, jos epäilette, niin voitte varmuuden vuoksi huljutella luottokorttia ne vodka-lasissa, niin se voi ennaltaehkäistä. Ja näin kaikki nyt tekevät. En ymmärtänyt. Ei haittaa. Mutta siis tämä on tämmöinen tiedotehenkinen viesti kaikille puhujien kulman kuuntelijoille, että jos olette käyttäneet Global Paymentsia, niin kannattaa varmistua ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin. Itse ainakaan tietääkseni en ole käyttänyt Global Paymentsia. Joten ja mullahan meni luottokortti yhtäkkiä vaan uusiksi silloin kerran, kun epäiltiin, niin pankki teki tämän minun puolestani. Yhtäkkiä okay. Vaan tuli uusi luottokortti. Mikäs tämä on? Sitten joo, epäillään, että on voinut joutua väärin käsi. Se vodka-lasi viite oli semmoinen, että joku semmoinen vanha April Fools-tyyppinen vitsi näin, että joku epäili, että sillä on joku sukupuolitauti, niin sitten kehotettiin huljuttamaan vehkeitä vodka-lasissa. Ei sittenkään mitään auto, mutta se sattuu ihan perkeleesti. Ja mistä sä tiedät, että se sattuu ja saakilisti? No joo. Näin, perimätieto kertoo. Omakohtaisia kokemuksia. Mikä tahansa ongelma, niin vodkalasihan siihen auttaa. Kyllä näin. Ulkoisesti tai sisäisesti. Ehdottomasti. Voi huuluttelua. Ei se vodka niinkään, vaan se lasi. Ehdottomasti se vodkalasia siinä auttaa. Google ei avaa mitään nappikauppaa, vaan tablettikauppa. Tähän kyllä jotain vodkakaan. Eli Google ilmeisesti on avaamassa. Siis nehän sen Nexus Onein kohdalla kokeili silloin puhelinten suoramyyntiä. Ja sehän niillä kusi ihan totaalisesti, koska ne ei tullut ottaneeksi huomioon sitä, että jos sä myyt jotakin, niin sitten sulla pitäisi olla jonkinnäköinen asiakaspalvelukin olemassa. Mutta vahingosta joskin sen, tästä kun on puhuttu, niin kaikki on sanonut, kuinka paljon vahvasti se floppasi, mutta mä olisin siinä vähän eri mieltä. En sen takia, että se olisi ollut suuri myyntimenestys, vaan sen takia, että se oikeasti, vasta sen jälkeen hän Android lähti tosissaan nousemaan, kun ne oli sen oman referenssipuhelimensa saanut markkinoille. Ja niin joo, ei se, niinku, se Nexus on ollut se floppi, ja kyllähän sitä muutkin möi kuin Google, mutta siis tavallaan siis tämä Googlen myynti, niin silloin hoksasi, että niinku asioiden myyminen ei omaa sitä, että pistetään web-sivu, jossa tavaraa myydään. Niin sinällään ihan, että sinällään he ilmeisesti lähtee nyt vähän uudella konseptilla, ja sinällään ihan jännättäisi tähän Google Playn alle, tai minkä nyt alle se tuleekaan, mutta todennäköisesti tulee Google Playn alle. Että sinne tulisi sitten myös laitteista myyntiä. Niin mä tykkään niin kuin hirveän paljon niin kuin tästä ajatuksesta. Et Jenkeissähän ei pysty niin kuin puhelimia juurikaan myymään, koska se on niin kytkymeininkiä, mutta tabletteja kylläkin. Niin kun Android-tablettien kohdalla on just tämä ikävä hajauma, että siis siellä on ihan tämmöisiä varten otettavia, sitten on semmoisia niin kuin, no vähän sinne päin, ja sitten on ihan niin kuin täysiä pommeja. Niin se, että jos ne tekisi tämmöisen niin kuin kuratoidumman kaupan, missä myytävät tabletit, niin että jos on nyt kiinnostaa semmoinen Android-ekosysteemi, niin sitten jos vaikka et sieltä ostaskaan, niin katsot, että mitä ne myy, niin se on niin kuin yksi merkki siitä, että mikä on niin kuin varten otettavaa. Et sinällään mä pidän tästä ajatuksesta. Joo, ja mä toivon, että se myöskin tarkoittaisi sitä, että niillä tulee se oma, samaan tyyliin kuin Nexus One -puhelin, niin tulisi niiden oma referenssimalli tabletti, niin ehkä saataisiin vähän kilpailukykyisempiä Android-tabletteja. Joo, mä en tiedä, kun tässähän on, että tänne tulisi kenenkäs tekemiä, että Asuksen ja Samsungin kanssa tekisivät yhteistyössä. Motorolasta ei kuulunut mitään. Oliko Motorolalla joku tabletti? Olihan siinä. Mikä se oli? Oli, mutta se oli se Zoom. Eikö siinä ollut joku vinkkejä käyttössä? Ei, kun se oli Rimmin. Se. Rimmillä oli se Playbook. Oli se. Niin, siinä oli jotain vinkkejä. Joo. Ja siis se on ilmeisesti se Asuksen Transformer on myynyt tosi hyvin. Joo, kaiketi joo. Niin kun kvalifioidaan nyt, että siis Android-tabletti mittarilla hyvin. Joo, ja siitä tuli se Prime-versio vielä. Joo, ja siitä käytä ei oikeutta, että, saanko, niin että kun sen nimi oli Transformer. Että Transformers, Robots Hasbro. In Disguise. Hasbro ei oikein tykännyt asiasta, mutta oikeuden päämies sanoi, että ei, kun tämä on tabletti, joka transformoituu tarvittaessa läppäriksi, että tämä on ihan kuvaava termi, joten painukaa helvetin. Hyvä yritys. Ei. Ja sitten ne tekivät 7 miljardia uudella Michael Bay-elokuvalla ja itkivät matkalla pankkiin. Eikö hetkinen, äläpä vielä hetkinen, vai onko mä ajattelen, kun mä nyt eri Transformeria, kun siis se, kun siinä oli vasta, siis siinä just tämän lakijupakan yhteydessä, niin siis niiden ennakkomyyntihan oli ollut ihan, eikä se ollut tämä Transformer, joka myi hyvin, koska siinä oli se, että se ennakkomyynti oli ollut vain jotakin niin kuin tyyliin 2000 kappaletta. Ei, kyllä se sekoitettu johonkin muuhun, koska tästä on puhuttu noissa Jenkki-podcasteissa, että tämä on se, joka on myynyt hyvin. Tätä, niin kuin tätä tilastoa tässä. Niin 2000 unittia oli ennakkomyynti ja sitten sitä oli vaan lähtenyt niin 80 000. Mutta tämä oli ilmeisesti tämä Prime. Niin, niitä on monia malleja. Joo. Siis mä näen, että joku malli oli Helsingin asematunnelin Anttilassakin myynnissä, hinta on 4,99 nyt. Joo, okay. Mutta se Noutihan oli myynnissä siis se, joka edelleen, niin minun mielestä on kaikista mielenkiintoisin näistä. Fablet. Joo, niin se puhelinkai oli myynyt ihan hyvin. Se oli, mitä sitä oli, 5 miljoonaa, oliko sitä toimitettu vai peräti myyty kappaletta. Mä en tiedä, onko niistä täsmällisiä myyntimääriä, mutta siis se Note-puhelin oli ilmeisesti ihan lähtenyt, ja mä oon edelleen sitä mieltä, että se yksi niin kuin mielenkiintoisimmista Android-puhelimista, koska se on ainut, mikä mä niin kuin erotan niistä kaikista muista Android-puhelimista. Edelleen muistan. Edelleen sen ja Nexus One, mutta Nexus One on helppo erottaa, koska se on tuossa vieressä. Niin. Mutta toi että niinku edellinen niinku Android-puhelin, joka on jäänyt mieleen, niin oli se joku se G1, mikä missä oli se mikä se on semmoinen nypylä siinä. Nänni. Niin G1 oli se ihan ensimmäinen Android-puhelin. Niin sen mä muistan, miltä se näyttää. No se on helppo erottaa, kun se oli ainoa. Mä taas en tiedä yhtään, että minkälainen se oli. Mä muistan, että mulla oli hyvin vähän mitään kiinnostusta siihen laitteeseen. Mulla räjäytti Nexus 1, räjäytti pankin vasta. Googlelta tuli myös... Iskiboi muuten kysyi, että minkä takia VLC-plugari ei toimi Chromessa ja pyytää apua. Mä en edes tiennyt, että VLC:llä on joku plugari. Jotenka siinä apua sinulla. Auttoiko? Koska VLC? Koska se on... Loistava. Koska se on semmoinen open source-projekti, niin sen takia se ei... Ai. Niin, mitäs muuta Googlelta? VLC. Eikö siinä tullut VLC:stä tullut joku uusi versiokin? Mä en tiedä, se kakkonen. Se näytti ihan hyvältä. Joo, mutta en ole kokeillut. Enpä tarvinnut sen jälkeen, kun katoin sitä ja pistin kiinni. VLC on paras. Se on hyvä, se olisi ihan kiva. Musta olisi ihan hieno. Joskin sen HD-toisto tökkii mulla. Se käyttää ilmeisesti vähän liikaa nakkeja. Että jos mulla on jotain HD-kuvaa, niin se täytyy katsoa Windows Media Playerille. Mä jotenkin sellainen mielikuva, että siis niinku VLC olisi aivan loistava projekti, jos niinku se olisi niinku kaupallinen. Siis sille, että sitä myytäisi ihan. Että niillä olisi sitten pätäkkää niin tehdä jotakin oikeasti. Niin no, se, mitä niiden vielä pitäisi tehdä? Tehdä sitä paremmin. Siis sen käytettävyys on niin surkea. Siis. Miten niin? Siis se on semmoinen, ei, siis sen... Se tuplaklikkaa tiedostoa ja sitten se toistuu. Mitä sä haluat, että se vielä tekisi? Perus näin, mutta niin se, jos ajattelee, että mitä kaikkea potentiaalisella on siinä softassa, niin se, että... Niin kuin, sen niin kuin muutkin kuin ei-harrastajat saisi sen potentiaali auki. Mutta toisaalta mä kyllä ihan... Niin kuin, minkä potentiaali? Mitä muuta sen täytyy tehdä? No siellä on kaikkea kivaa sääntöä. Ei se niin kuin, mulla ensin niin kuin hyvin harvoin toimii heittämällä. Että niin kuin jostain syystä, aina kun mä löydän jotakin vanhoja videoklippejä, mitä mulla on, niin harvoin se niitä niin kuin heittämällä syö. Että sitä pitää aina... Mulla se toistaa aina kaiken. Enkä mä oon säätänyt sitä koskaan sen enempää kuin asentanut sen. Ja sitten kaikki toimii. Joo. Siis sille, että niin kuin jotakin... Et vaan osaa asentaa ohjelmaa. Apple on selkeästi tuonut siihen. Se et osaa enää, kun se ei olekaan App Storessa, vaan joku nappi, josta painetaan. Minusta VLC:ssä on vähän muut asiat vikana kuin se. Mutta. No perustele. Sä vaan toistelet, että siinä on jotain vikaa ja mä yritän kysyä, että mikä siinä on. Se, että niinku, jos sä niinku yhtään haluat, niinku, jos se ei niinku toimikaan. Niin se, että millä sä lähdet harkoimaan sitä, että millä säädöllä mä nyt saisin niin kuin vaikka joku tsuplititle toimimaan, tai millä säädöllä mä saisin niin kuin nyt tämän, kaikki sanoo, että vaikka joku helvetin vanha QuickTime vaikka toimii sillä, mutta sitten jos se ei niin kuin lonkalta toimikaan, niin sitten kun sä lähdet niin kuin säätämään niitä, niin se ei ole niin kuin maailman niin kuin siistein sen jälkeen, kun mennään sinne niin kuin, ominaisuussäätöpuolelle. Että kun myönnän tuota en... Tuota puolta en tunne yhtään, koska mulla on aina kaikki toiminut heittämällä. Joo, ja kun siinä, se, että kun se ei se, niin kuin, sen toimi, siis toimivuudessa tai toiminnallisuudessa, mutta sitten kun tavallaan mennään sinne asetuspuolelle, niin se softa ei niin kuin itse selitä niin kuin itseään yhtään. Et siellä on niin kuin lamiskuukkeleita, mutta, ja siinä on sitten joku semmoinen niin kuin kirjainlyhenne, että mitä se tekee, mutta sitten niin kuin hirveän huonosti... Niin kuin, tietenkin sitten, jos lähdet lukemaan manualla ja googlettelemaan niin eri foorumeita, niin kyllä sitten sehän päästä niin sinne näin, mutta siis se, heti kun pitäisi mennä niin vähänkin monimutkaisemmaksi, niin se ei niin samalla tavalla selitä itseään niin kuin silleen pitkälle kehitetyt softat selittää itsensä. Ja se on niin yleensä niin se, että löytyy niitä niin harrastelijoita kyllä paljon tuollaisiin projekteihin, jotka niin tekee sinne, niin kuin, että se toistaa ihan mitä tahansa. Mutta sitten niinku tavallaan sitä porukkaa, joka niinku siisti sen. No siinä mielessä tämä niinku viimeisin 2.0, mikä tuli Mäkille, niin se näyttää jo silleen lähestyttävämmältä ja vähän paremmalta, mutta edelleen siellä sitten säätöpuolella niin tulee vähän se vastaan, että jotta se olisi niinku semmoinen kaikkien softa, niin siellä pitäisi jonkun niinku systemaattisesti käydä sen ohjelman semmoista sisäistä logiikkaa niissä säädöissä ja kaikissa tämmöisissä läpi. Ja se on niinku semmoinen, että siihen niinku harva niinku harrastelija lähtee enää tekemään, että niinku ei tehdä vaan jotain koodekkia sinne väsätä ja joka sitten jonkun implementoimaan. Siis se, että niinku tehdään niinku koko softan kattavaa niinku ajattelua siinä, niin siihen mä voin kuvitella, että niinku sen kasassa pysymiseen niin menee niiden vapaaehtoisten aika. Et siinä mielessä semmoista olisi niinku hieno niinku, no voihan nyt antaa rahaa, mutta niinku jotenkin se on niinku helpompi, että jos se olisi niin kuin, siitä olisi niin kuin maksullinen versio, ja sitten se on jotenkin luontevampaa niin kuin ostaa jotain, kuin antaa rahaa, vaikka sama asia on se kyseessä. Ainoa asia, mistä mä en pidä VLC:ssä, niin on se, että soittolistan satunnaistaminen ei toimi ihan kunnolla, että se soittaa kyllä satunnaisesti, mutta se ei käy koko soittolistaa läpi, vaan se käy vain osaan, ja sitten se sanoo, että joo, nyt ei enää löydy mitään, vaikka se ei ole soittanut kaikkia. Että jos mun täytyy oikeasti jotain vaan saada randomilla silleen, että kaikki tulee, niin sitäkin täytyy käyttää Windows Media Playeria tai jotain muuta. Ja kaikki, jotka lähettää mulle palautetta, että mä en vaan osaa, niin nimenomaan en osaa. Ja mä nyt puhun semmoisesta niinku viimeistelyasteesta, että mitä mä en halua edes osata, jos se ei toimi. Siis kun en halua edes yrittää, en halua käyttää sen aikaa. Hyvä. Mutta onneksi niin harvoin. Hypättiin pikkasen aiheesta kolmanteen. Mutta joo, mutta siis Googlelta on tulossa siis tämmöinen kommentointiplatform. No niin. Sinällään mä en niin kuin hirveästi en tykkää, niin kuin lähin vastikekkaan nyt tälle niin kuin on tämä Facebookin kommentointityökalu, jonka mikä tahansa sivu pystyy ulottamaan sivulle. Mä en pidä siitäkään. Se ensimmäinen taisi olla Diskus, ja sitähän on ihan kehottu. Itse asiassa vielä joo, siis Diskus on edelleen voimassa. Sitä ennen oli se joku CO Comments tai joku tämmöinen oli se ennen Diskussia. Ja mä en tiedä, oliko niillä vielä jotain niin kuin silleen yhteistä historiaa jollain tavalla. Mutta se kaatui joskus siihen, että niillä tapahtui joku semmoinen tekninen kämmi siinä. Tai jotakin siinä. Että siis sieltä niin kuin niiden käyttäjämäärät niin kuin romahti ihan täysin. Mä muistan, kun mä itsekin silloin, se meni niin kuin ihan sietämättömäksi käyttää. Ja sitten mä lopetin vaan sen käytön. Diskus taitaa olla nykyisin semmoinen eniten voimissa oleva tämmöinen, joka ei ota kantaa. Niin kuin, Diskussissakin pystyy käyttämään musta niin Facebook-loginia, Google-loginia ja Twitter-loginia. Twitteriä, joo. Joo. Mutta sinällään se, että niin kuin, jos jollain sivulla pystyy kommentoimaan ainoastaan niin kuin Facebookin välityksellä, niin siinä on tietenkin se hyvä puoli, että se silloin vähän niin kuin pakottaa käyttämään sitä niin kuin omaa nimeensä, joka ehkä siistii sitä pikkusen, mutta toisaalta se ei siisti sitä läheskään aina, että se ei ole mikään automaatio. Ja sitten kuitenkin se sulkee pois, että mä en haluaisi, että koska niin kuin jos mä kommentoin jonnekin vaikka blogiin, niin mä en halua, että mun Facebook-kontaktit automaattisesti näkee sen. Mä en ole ihan varma, että millä tavalla se näkyvyys siinä niin kuin automatisoituu, että jos mä kommentoin vaikka jos meillä olisi vaikka Puhkun sivuilla jotain, Facebook-blogari, niin periaatteessa etuna olisi se, että silloin voisi kommentoida Facebookissa tai sillä blogissa, ja sitten kaikki kommentit nivuttautuisi samaan, mutta sitten semmoiset, jotka haluaa jollakin nimimerkillä kommentoida, niin ne jäisi siitä pois. Plus sitten se, että jos mä sinne kommentoin jotain, niin mä en halua, että mun Facebook-kaverit näkee sitä, niin kun, vaikka ei ne näkisikään, niin mä en halua sitä mahdollisuutta, että ne myöhemmin niin kun assosioituu, koska mun mielestä niin kun, mä kommentoin aina siinä kontekstissa, missä ollaan, ja Facebookin ulkopuolelle kommentoiminen on eri konteksti kuin Facebookin sisällä kommentoiminen. Hyvin kiteytetty. En mä tiedä, oliko tuo kiteytetty. No, mutta siis hyvin sanot pointin. Joo. Kiteytyt se sitten laajempaan pakettiin, mutta kuitenkin. Niin, sinällä ihan hauska, että siihen tulee, niin kuin, tulee kilpailua, mutta sitten tavallaan se, niin kuin se Google on mun mielestä vaan niin kuin sille ojasta allikko. Että joo, no ei se. Ehkä mieluummin Google-accountilla kyllä Google Plus-accountilla kommentoisin kuin Facebookilla, mutta kaikista mieluiten niin käyttäisi jotakin tämmöistä edelleenkin semmoista, että ihan vaan joo, ja sen nimi ja urli vaan siihen. Ja jonkinasteisena palvelun ylläpitäjänä podcastit TVn kautta, niin kyllä mä haluan, että mulla on omat, tai omiin juttuihini tulleet kommentit omassa tietokannassa. Ja sehän siinä kyllä näppäröittää, että jos esimerkiksi käyttää tuota Googlen systeemiä, niin sitten ne käyttää niiden omia anti-spam-juttuja. Ja Google on spämmin vastaisessa tappelussa kyllä sanoisin, että askeleen edellä suurinta osaa, niin siinä mielessä se on ihan houkutteleva puoli siinä, mutta eipä mulla oikeastaan sen jälkeen, kun mä otin ton ReCaptchan käyttöön, niin ei ollut mitään suurempaa ongelmaa. Joo. Joka muuten sekin on Googlen projekti. Ehkä joo, paras ikinä. Joo, eikö se ole sitten Google Booksiin? Joo, se liittyy siihen, että siinä tulee niinku se, siihen CAPTCHAan kuuluu se, että siinä on yksi semmoinen normaali CAPTCHA-viritys, ja sitten siinä on vielä semmoinen sana, jota ne ei ole saanut OCR-luettua. Joo. Mä niin sillä tavalla sinne, sitäkin. Hyvin usein molemmat taitaa olla. Että sitten sitä on vähän väännetty, että ne... Tai en ole ihan varma, joo. Joka tapauksessa se on hieno. Siis oikeasti mä oon saanut kahden sivuston spämmiongelmat käytännössä lopetettua sillä, että mä laitoin sinne ReCaptchan, että se on kyllä tehokas. Puhukin sivulle spämmiä tulee joka halvatun päivä. ReCaptcha vaan käyttöön. Joo. Ei, se ei tule sinne sivulle saakka. Siellä on omat blukarista varten. ReCaptchassa tai niin kuin tämmöisissä vastaavissa kahden sanan niissä, niin siinä on se hyvä puoli, että niissä monesti kärsii olla semmoinen virhe siinä toisessa sanassa. Eli kun se katsoo, että jos se toinen on tarpeeksi lähelle ja toinen menee niin kuin oikein, niin se päästää sen läpi. Se on niin kuin sille ihan miellyttävää, koska joo. Mikä ei ole niin rasittavaa kuin se joutuukin uudestaan. Joo, ja sitten kun niin jotkut, no se on, ne enää ei ollut niin pahoja varmaan sen takia, että aika monet on siirtynyt käyttämään just niin sen ReCaptchaa, mutta välillä oli sellaisia virityksiä, että siitä ei ottanut mitään tolkkua. Joo. Niin kuin katso vaan, että ei niin kuin mitään mahdollisuutta. Ja sitten saattoi joutua 4 tai 5 kertaa. Ja olisinko me jossain paikassa saanut bännitkin vielä silleen, että no sä selkeästi oot robotti, kun sä et osannut kertoa, mitä tässä mustetahratestissä lukee. Joo. Joo, ne on kyllä joskus kylsiviä. Mutta hyvä näin. Sieltä tulee. Onko joku saanut sen... Ei pitäisi nojata asiaa. onko joku saanut sitä... Niin maksatte, molemmat maksatte Spotifysta. Joo. Ai minä ainakin. Kyllä. Joo. Niillähän nyt oli joillekin käyttäjille, niin oli semmoinen joku ilmainen premium-kausi, mutta ei ainakaan mulle tullut siitä. Mutta nythän ne poisti sen rajoituksen, jota manailtiin tuossa aikaisemmin. Eli samaa kappaletta ei voinut kuunnella palvelun kautta kuin korkeintaan 5 kertaa. Eli sinne enää jäi se rajoitus näissä ilmaistileissä, että se on niin kuin 10 tuntia kuussa. Ja toi on ihan hyvä, koska niin kuin mulla on nimittäin loppu se ilmaisversion käyttö tuohon. Okay. Siis siihen, että mä en kuuntele niin kuin Spotifyta kuuntelisi niin paljon, että haluaisin vielä maksaa siitä. Mutta sitten tavallaan se, että monesti kun halusin käyttää sitä, niin halusin kuunnella just jotain niitä, sitten jotain ihan tiettyä biisiä. Aivan, mitä on aikaisemmin. Niin kuin monta kertaa putkeen, että niin kuin fiilistän sitä yhtä biisiä, sitten niin kuin mietin vähän siinä, että ostanko tämän levyn. Niin sitten kun se alkoi tulla, että niin okei, jaha, nyt ei voinutkaan sitä enää ikinä kuunnella sitä, niin sitten mä ajattelin, että no, fuck it. Et voi ikinä enää kuunnella tätä. Niin. Mutta minä... Mutta nyt saatiin. Tämäkin luetti After Dawnista. Kyllä. Terveiset vielä kerran After Dawnille. Loisto podcast. Kyllä. Mä en ole vieläkään ehtinyt kuuntelemaan sitä. Teknologia podcastin ne hyppäsi muuten iTunesissa ykköseksi tuossa. Joo. Männä viikolla, mutta nyt ne tipahti sieltä. Me ollaan kakkosia ja näin poispäin. No, siis outo se on algoritmi. Muuten tosi hyvä, mutta sitten ne käyttää semmoisia paskia ääniefektejä. Kohta ne alkaa varmaan käyttää. Linux disco. God Housea tullut siihen, koska tuo ja sitten sinne jumala-efekti päälle. No ei makiamahan täytyy. Ei. Jotain pitää jättää myös, kun pääsee sen jälkeen. Don't. Kuunnelkaa niitä. Onko niillä jo, onko muuten tätä After Dawnilla vielä semmoinen ihan linkitettävä podcast-sivu? Mun mielestä ei ole. Joo. Ei jos mitään, joku, missä on show note. Niin kertokohan niille, että tuota... Tekis vähän, missä on show note. Ehkä semmoinen share notes-versio siitä, niin sitten mä voin pölliä niiltä kaikki uutiset. Niin milloin tämä ilmestyy? Olisiko se pikkasen ennen, niin me voitaisiin ottaa niiltä ne uutisaiheet. Referoidaan niitä. Me referoimme teitä. No, no, helpompi olisi linkittää kuin voitaisiin. Se on totta. Luetaan sieltä ne uutiset. Ai se olisi. Menisi niin paljon helpommaksi. Control C. Vai soitetaan joku tämmöisen jumalafiltterin läpi. Tuota. Samuli Elman äänigeneraattorin läpi, niin yhtäkkiä yksi alkaa kuulostaa Jerkalta ja tuonne Pörniltä yksi. Tota, se on siinä. Onko softasuosituksia? Minulla on. Kerro. En kerro. Minulla on softasuositus, mutta minä en kerro sitä. Ei, tämmöinen Androidille, en ehtinyt tutkailla, löytyykö, siis varmasti jotain vastaavia systeemejä. Tämä onkin on semmoinen, että tähän tarkoitukseen löytyy varmaan 70 000 softaa App Storesta ja Google Playsta, mutta minä olen käyttänyt tällaista kuin Tape a Talk, tape-a-talk. Ostin siitä mennä viikolla juuri Pro-version, koska totesin, että vaikka toiminnallisuus on ihan sama, niin minä mielelläni tuen toimintaa 3,99 € edestä. Ilmaisversio siis käytännössä yhtä toiminnallinen. Kyllä tässä on jotain lisäominaisuuksia, joita mä en ole vielä ehtinyt kauheasti tutustua. Voi formaatin ja tällaisen säätää tässä maksullisessa versiossa. Ja ilmaisessa on mainoksia. Niin, ja mehän viimeksi opimme, että ne käyttävät kauheasti akkua, vaikka no, se nyt ei ole niin häiritse. Mutta tässä on idea se, että softan aukeaa tai softan avaa. Niin sitten tässä on lista tallennuksista, sitten tässä on rec, pause ja stop. Nappia, kun minä painan rec, niin sitten se äänittää. Sitten kun minä painan stop, niin se lopettaa äänittämästä. Ja tämä on ollut hirveän näppärä, jos... Mä oon lähinnä käytänyt sitä siihen, että jos liikun jossain ja yhtäkkiä tulee idea vaikka johonkin kappaleeseen, jonka tiedän, että jos mä odotan kotiin asti, että mä mitään tota noin... Se taas virvonta. ...luulen saavani aikaiseksi, niin... Häh? Taas tulee virvonta ääniä. Mitä virvonta ääniä? Mulla ainakin tulee hirveätä narskutusta jostakin. Ei, nyt se ei kyllä tullut täältä. Joku raahaa mikrofonia jossain. Mutta sitten se tulee vaan tähän listalle ja voin klikata. Niin. Sellainen kuin... Minä laulan sen epävireisesti ja huonosti, mutta se riittää siihen, että muistan sen joskus. Kai se sämpeläsi tuon noin. Sanoppas vielä toi... se ohjelman nimi. Tape a talk, tape-a-talk. Ja muistat, mä olisin itse tuossa Android-tabletissa. Tuo on kätevä myös silloin, jos sattuu olemaan jossain koulutustilaisuudessa ja haluaa nauhoittaa sen puheen. No, no siihen tämä varmaan on tarkoitettu, koska siitä nimi Tape a talk. Muutama päivä sitten minulla oli jopa kitara kädessä, niin tein sinne tämmöisiä... Ja olisin varmasti unohtanut, ellen olisi saanut tuota nappia painamalla asiat talteen. Hyvin näppärää, ja mä olen siis käyttänyt puolisen vuotta käyttänyt tätä niin ahkerasti, että totesin, että kyllä softan kehittäjä on 4 € ansainnut, joten sitä suosittelen. Hyvä. Oliko Erkala joku? Joo, tämmöinen kuin PayPal, mä katson sen ihan semmoisen, se on niin kuin, tämmöinen kuin PaperPie 53, eli siis iPadille. Mm-hmm. Ja iPadille on siis muitakin tämmöisiä Paper-nimisiä. Nyt tuota, kuten tämän nimi Paper antaa tuota, vähän vihjaakin, niin tämä matkii siis paperia. Ja tässä kun sä aukaset, niin tässä on tämmöisiä muistikirjoja, jotka näyttää vähän semmoiselta moleskineen muistikirjoilta. Ja sä voit niihin vaihtaa kannet ja sitten selailla niitä ja antaa niille nimiä. Ja sitten tota, sä voit avata se muistikirjan ja selata niin kuin aukeamittain. Vähän niin kuin aavistuksen cover flow tyyppisesti, mutta ei ihan, niin tuota, mitä sä oot sinne piirrellyt, ja sitten kun sä haluat jotenkin jatkaa piirtelyä tai avata uuden, niin sitten tuota, se aukeaa sitten silleen, että sulla on ruudulla vaan semmoinen valkoinen. Ja se ei ole, ja tämän hienous on siinä, että tämä matkii aika pitkälle just tämmöistä niin kuin paperikynää kokemusta, ja tästä on niin kuin kaikki tämmöiset niin kuin digitaaliset hienoudet poistettu, kuten tuota, muun muassa esimerkiksi zoomailu. Monissa piirtosoftissa on just hienoa, että siellä on, tuota, sä voit zoomata ja sitten tehdä vähän tarkempaa työtä. Tässä et pysty tehdä, vaan se on niin kuin as is. Ja sitten tuota, tässä ei ole myöskään semmoisia, niin että voit tehdä valmiita kuvioita silleen, niin kuin ympyrätyökalua tai näin, vaan sulla on, niin kuin, sulla on kynä ja pyyhekumi. Ja siinä tulee mukana, tämä on niin kuin ilmainen siihen asti, että sulla tulee mukana siis se yksi semmoinen vähän tämmöinen fountain pen tyyppinen, eli kun sä vetelet siinä, niin se automaattisesti laskee sille viivalle vähän sitä sen mukaan, että kuinka äkkiä vetelet sitä hitaasti näin. Niin se, mistä mä esimerkiksi pidin Galaxy Noteissa, niin just se, että kun sillä tekee, niin se sillä paineen tunnistuksella tekee tuota, se jälki vähän siinä vaihtelee se paksuus. Mutta tämä tekee sen ilman mitään paineen tunnistuksia, niin tuota, se on yllättävän miellyttävä ja luonnollinen se jälki. Ja sitten siihen saa sitten niin lisäkyniä, siinä on jotakin just vähän tämmöistä puuvarin tyyppistä ja mustekynän tyyppistä ja tussia ja sitten niin vesiväriä, niin niitä saa sitten niin joko kappalehintaan. Eli tämän perussovellus oli ilman, että niitä sai niin jotakin euro jotakin kappaletta, tai sitten jotakin vitosella suunnilleen. Niin. Mikä sanot sen nimi on? Paper by 53. Ja tässä on, niin kuin, Microsoftilta äijät, jotka on aikoinaan ollut siinä Courier-projektissa, niin ne on tätä tekemässä. Ja tässä nimenomaan, siis tässä toimii, kun monet ei tykkää siis siitä, että matkitaan niin kuin digitaalisessa välineessä sitä jotakin tämmöistä, niin kuin, matkitaan tämmöisiä niin kuin fyysisen maailman esineitä. Mutta sitten tässä niin, se on niin silleen mukava, koska tässä ei anneta yhtään niin kuin, tavallaan ainut tämmöinen digitaalisen maailman etu, minkä sen tässä niin kuin, saavutat, niin on undo ja sitten se pyyhekumi. Tai no ei sinun pyyhekumikin nyt on periaatteessa silleen, että se, niin kuin, sekään ei ole niin kuin, tämä digitaalisen maailman hienous. Ja sitten se undo on ihan mielettömän hieno. Siis hienoin undo, mitä on koskaan nähnyt. Koska tavallaan tässä ei tarvita tätä kahden sormen mitään eleitä, koska tässä ei zoomailla eikä kun ei zoomailla, niin sitten ei myöskään panoroida, vaan se on se näin. Niin kun sitten pistät kaksi sormea ja sitten lähdet pyörittämään niin kuin, counterclockwise, mikä se on? Vastapäivä. Näin. Niin sinä on muistaakseni tällä hetkellä, ne sanoo, että se on niin kuin lähinnä niiden omasta koodista kiinni, että ne yrittää saada sitä pidemmälle, mutta siinä on noin 20 portaan niin kuin undoa. Eli sä pystyt niin kuin kelaamaan taaksepäin niin kuin vaihe kerrallaan niitä undoja, ja sitten niin kuin myös kelaamaan niin kuin eteenpäin. Ja siis vaikka tämä on, niin on niin hölmö, siis se, että okei, sulla on niin kuin piirustussofta tommonen, joka niin kuin on rajoittuneempi kuin monet muut piirustussoftat. Ei ole leijereitä, ei ole mitään tämmöisiä, niin kuin, et voi vaihtaa sitä terän kokoa. Niin siitä huolimatta, tai ehkä niin kuin mä sanoisin näin, että niin kuin mun kohdalla just sen takia, niin mä tykkään tästä ihan sikana. Siis joskus on vaan niin mukava, kun ei ole ominaisuuksia, vaan on siis ne perusominaisuudet ja ne on tehty hyvin. Esimerkiksi tuossa väripaletti on niin kuin, sä et voi edes muuttaa sitä. Et voi edes ostaa siihen lisää värejä. En tiedä, tuleeko, ilmeisesti tulee ehkä joskin vaiheessa, mutta vai en tiedä, onko jo tullut. Mutta siis meikä tikka ihan simona. Siis niin kuin, ihan semmoista, mitä niin kuin teen tällä hetkellä niin kuin aikaisemmin, on niin kuin siis tehnyt välillä semmoista jotakin ihan niin kuin piirustelua silleen, että jos jotakin käy joskus niin kuin nikkaromassa joskin metallipajalla tai nyt esimerkiksi suunnilla, että mökille tehtäisiin jotakin pientä rempaa, niin sitten mulla on semmoinen muistikirja, mihin sitten niin kuin piirtelee. Niin mä en ole koskaan sitä niin kuin tykännyt tehdä niin kuin iPadilla, mutta niin kuin, tuossa saa jotenkin sen saman fiiliksen kuin paperille piirtämisessä. Ja siis toi on siis todella kaunis, ja sitten niinku sekin, että, niinku, että mulla ei ole vaan niinku semmoinen niinku kansio, missä on tiedostoja, vaan mulla on niinku muistikirja okei, mä saan siihen kyllä niitä lisää sivuja, mutta siis tavallaan se, että se on semmoinen niin kuin rajallinen kokonaisuus. Ja mä voin niin kuin silleen nopeasti plärätä sen näin. Niin tota, vaikka nyt kannattaa tuo ilmanen ladata ihan vaan sen takia, että niin kuin päästä kokeilemaan sitä, niin kuin sitä käyttöliittymää, että niin kuin, jos tuntuu hassulta, että miksi mä hehkutan tätä näin. Mutta siis, ei, tuossa se pyörii tuossa videolla taustalla. Samalla se oli vinkkeinen. Kai se kumi siinä nyt on sitten semmoinen, että sitä täytyy hinkata ihan hirveästi edes takaisin, että sitten lähtee mitään ja sitkin siihen jää kuitenkin vielä semmoinen no, siis siinä on ilmeisesti se, että niinku mitään niinku lujempaa hinkkaat, niin vähän sen isommin se ottaa, mutta sitten sä kyllä niinku pystyt kyllä tyhjentämään sen aukeaman silleen, sen kumin kautta, niin silleen kertalaakilla. Mutta tuota, se ehkä niinku se, missä se kumi voisi ehkä periaatteessa kehittyä ehkä silleen siihen suuntaan, että se, niinku, jos mä että mä voisin vaikka vähän niin kuin sotkea, mutta sitten taas siinä mennään heti niin kuin vähän liian monimutkaiseksi, että niin kuin iPadille saa vaikka mitä kaikkea niin kuin todella hienoja niin kuin piirtosovelluksia tai näin, mutta niin kuin tämä on niin kuin ensimmäinen semmoinen, mistä voi niin kuin vilpittömästi sanoa. Adobe IDs oli aikaisemmin semmoinen, mistä mä tykkäsin, koska se niin kuin pehmitti sitä, niin kuin sitä jälkeä. Et monissa oli se, että niin kuin se monissa, että kun piirrät muistiin, niin se jälki näyttää siltä, että kun sä niin kuin joskus niin kuin 90-luvulla niin kuin MS Paintilla vetelit niin kuin sille hiirellä näin, niin se jälki näyttää siltä. Niin Adobe IDs oli siitä kiva, että siinä oli niin kuin layerit ja siinä pystyi sen niin kuin automaattisesti pehmentämään. Mutta sitten tässä on jotenkin tehty niin hienosti, että vaikka tämä ei niin kuin hirveästi auta, niin se jälki, tai no kyllähän se silloin auttaa sitä, mutta siis se jälki on semmoista niin kuin fiilis on samalla, etenkin kun on joku, jos stylus sattuu olemaan hyvä näin, niin sitten tällainen todella, todella, todella mukava tehdä. Ei muuta. mutta vaahto on tästä näin, koska niin kuin en muista, milloin viimeksi on niin kuin ollut yhtä tapinoissa. Itse asiassa, eikö siinä ollut nyt se toinen Courier-projektista irtaantuneet jampat, vai oliko ne edes ollut ikinä siinä mukana, vai matkiko ne? Ilmeisesti sai vain jotain tukea niiltä, jotka ovat olleet mukana, näin mä ymmärsin. Mutta eli silloin, kun puhutaanko nyt ajasta ennen iPadia, niin silloin Microsoft julkaisi niitä Courier-demoja. Eli tulisi tämmöinen joku iso slate, tämmöinen padi, johon pystyisit niin kuin no, Windows 8 tai tässä Windows Metro, tässä näin, niin kuin siinä Windows 8-konseptissa niin kuin on pieniä kaikuja siitä, mutta ei läheskään niin paljon. Se oli aivan uskomattoman hieno. Se oli tosi semmoinen niin kuin stylusvetoinen, mutta se niin kuin tunnisti sille sormen ja se tunnisti niin kuin styluksen erikseen. Ja siinä pystyi silleen, että sä pystyt ottaa niin kuin eri puoliskoille. Tavallaan oliko se periaatteessa Courier semmoinen, että sulla oli kaksi näyttöä siinä? Joo, se on. Joo. Taittu niin kuin kahtia ja sitten siinä oli kaksi näyttöä. Niin sä pystyt niin kuin sille eri tavallaan sovellusta pyörittämään eli eri puoliskolla ja sitten niin kuin heittämään sinne toiseen. Niin tämä, mikä se on se, muistaako Bernie sen nimi? Oliko se Tapose? Joku Tapose. Tapose, se oli joo. Joo, Tapose. Eli niin kuin, niin tuota, se muistaakseni, mitähän se maksoi? Se maksoi Tapase, se on varmaan joku Bond-juttu. Se on ehkä niinku kaukaa haetuin vitsi ikinä. Oli silti naurat. Joo, se on niinku tää on niinku ja nyt varoituksen sana, että jos kiinnostaa siis tää niinku käyttöliittymä, niin sitten kannattaa ehkä maksaa se 2,40 €. Mut siis niinku jos Tapose on semmoinen sitä softa, että se on ihan paska siis. Se on niin kaukana toimivasta, että mä niinku ihmettelen, että miten Apple on päästänyt ton läpi. Ja sitten kyllä se niinku pelittää, mutta se, niinku se kaatuu ja siis niinku sillä on, niinku pitää olla tosi tarkkana, että jos siinä haluaa jotakin kontrolleja, vaikka että esimerkiksi sieltä otetaan vähän niin kuin Windows 8, niin otetaan sille, sieltä laidalta ja sä voit vetää siihen keskelle, niin sä saat sitten niinku kaksi tämmöinen niinku sovellusta eri puoliskoille. Mutta siis se, että miten niinku epäresponsiivinen se on, niin se on niinku ihan paska. Siis niinku. Mä olin taas pettynyt siitä. Joo, mutta siis siinä se, niinku se idea, että siinä mä olin niin pettynyt, että mä itse asiassa unohdin kokeilla sitä niin kuin silleen, niin kuin pidemmältä, mutta niin pörnikaista leikitsä sillä vähän enemmän. Joo. Eikö siinä pysty vähän sille heittämään niin kuin copypasteemaan, niin leikepöytänä käyttämään niitä marginaaleja? Ja joo, no siis se oli, niin kuin ideanahan toi oli hauska, että se voi tosiaan napata jotain pätkiä web-sivusta tai kontaktin heittää siihen keskirantuun ja sen jälkeen heittää siihen omaan notesiin tai suoraan sinne omaan notesiin, jos näin haluaa. Mutta tosiaan vaan siis se, että mä ihmettelin, minkä takia se oli niin pukinen, siis se, yleensäkin sen alapalkin ylössaaminen sieltä alhaalta, jos saisit niin kuin valita, että kumpaan reunaan sä haluat ladata joku kartan tai yhteystiedot tai web-sivun tai jotain muuta vastaan. Minkä takia se pitää nostaa sitä keskipalkista, jotta, niin kuin, jos sä yrit ottaa kiinni, vähänkin jos sormi meni sivulle, niin se kuvitteli, että tämä oli nyt sivuttain veto, eikä siis pystyssä alhaalta ylöspäin, jotta saisit sen valiko esiin. Plus, että mä sain sen kaatumaan pari kertaa, niin joo. Suoraan. Tässä oli se hieno, että tässä sai niinku kaksi Google Mapsia niinku rinnakkain auki, mikä tavallaan sinällä voisi jo monille olla niinku 2,4 euro arvoinen, mutta tuota, siinä oli se vaan, että se mulla ainakin, niin se jatkuvasti haluu se, niinku muutaman sekunnin välein niin heittää aina niinku molemmat kartat siihen näkymään, missä mä tällä hetkellä oon. Että niinku tuota. No joo, no siis beta-vaiheessa, mutta tosiaan minkä takia? Joo. Maksullinen. Niin. Joo, mutta siis tässä niin esimerkiksi se, että tota, kaksi selainikkunaa saa esimerkiksi tällä niin iPadin, nyt kaikki Android-ihmiset varmaan sille nauraa sille, että kukin haarit, että meillä saa niin aina tämmöisen. Mutta siis tota, niin tähän saa niin muistiinpano vaikka softan tuota, toiselle puolelle auki, ja paitsi, niin joo, paitsi se oli vielä se, että se, joo. Paitsi tämä ei toimi. Ja pystyy kaikkea piirtelemään ja nauhoittamaan ääntä, ja sitten se jää sinne, ja niin kuin tosi hienoja tämmöisiä, tämmöinen muistiinpano, sinällään tämän, tässä, niin kuin, jos äsken se Paper by 53 oli semmoinen, että missä ei otettu ollenkaan näitä digitaalisen alustan hienouksia huomioon, vaan niin kuin se hienous tuli siitä, niin, että se on rajoittunut, niin tämä pyrkii nimenomaan siihen toiseen suuntaan. Että tota, meillä olisi, pystytään niin kuin tekemään muistiinpanoja ja samalla niin kuin siellä on nettiä tai karttaa tai, tai kuvia tai äänittään tai whatever. Ja siinä taas huomattiin, kuinka sinne sitten helposti kompastuu sit siihen. Joo, että siis tavallaan siis se, siinä, joo, vaikka tämä toimisi edes niin kuin hyvin, niin kuin sen pitää, niin silti tämä niin kuin sisäinen niin kuin logiikka on ihan niin kuin vielä edelleen vähän rikki. Mutta tuota, että kyllähän se tuosta niin kuin päivittyy, ei siinä mitään, mutta tuota, jos haluatte niin kuin rahoille heti vastinetta, niin elikää olla, että jos kiinnostaa niin kuin konsepti, niin tuota, sitten kannattaa. Mutta, no. Mutta sinällä ihan mielenkiintoinen tuota, brokkis, koska se Courier-konsepti aikoinaan oli ihan päräyttävä, ja edelleenkin se olisi ihan päräyttävä, että niin kuin ehkä se Galaxy Note on tällä hetkellä niin kuin ehkä niin kuin lähimmäksi sitä konseptia, ja sekin on vielä aika kaukana, niin silleen päässyt. Että. Eli tässä oli yksi, mitä suositeltiin, ja yksi, mitä sitten... Hyvin varauksella. Hyvin varauksella tuota toista sitten, jos haluaa kokeilla. Mutta joo, ei siinä mitään. Kokeilkaa näitä, katsoen kelloa, se on jo paljon. Lyhyt oli aiheet, tai siis vähän oli aiheita, mutta taas puhetta riitti. Mutta tota... Sen verran sanomaan, että... Mitä pornon ja roaming-hintojen voimalla? Kyllä, kyllä. Sille jaksaa pari viikkoa, koska ensi viikolla tosiaan on pääsiäinen, ja silloin puhujan, kun pitää pääsiäistaukoa perinteiseen tyyliin, niin pääsiäistauko, pääsiäistauko. Ja palaamme sitten kahden viikon päästä astialle, eli siihen saakka teillä on aikaa bongata tämä lintu tästä jaksosta. Mutta kiitoksia Henri, kiitoksia Erkka jälleen kerran tästä, ja mä toivotan teille oikein hyvää pääsiäistä. Kiitos Jeesus. Mä niin kärsit. Adressit.com/world-mobile-conference-kuopioon. Muistakaa käydä siinä Kuopio. Myös Kuopioon äänestämässä Kuopio. Siellä. Kiitoksia siitä. Ja tuolta pistään, ei pistä vaan tuosta pistään loppujingelet, ja kiitetään myös rakkaita kuuntelijoita. Kiitos, että olitte kuulolla. Jos haluatte pistää palautetta, niin pistäkää palautajat puhujainkulu.com on sähköpostiosoite, jossa myös osallistutaan tuohon linnun pongauskilpailuun, joten pistäkää sinne tulemaan, mikäli linnun jostain pongasitte. Vierailkaa myös meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujainkulu.com, ja pistäkää palautetta show notesihin, tai sitten kommentoikaa Facebook-sivulla facebook.com/puhujainkulma. Tai seuratkaa Twitter-virtaa osoitteessa twitter.com/puhujankulma. Oikein hyvää pääsiäistä kaikille. Tavataan kahden viikon päästä. Torni sanoo moi moi. Huhtihöl.